Middernacht, het begin van maandag 24 februari. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De tijdelijke Oekraïense president Turchinov heeft de komende tijd vooral prioriteit aan het aanhalen van de banden met Europa. Dat zei hij in zijn eerste toespraak voor het Oekraïense volk. Tegelijk benadrukte hij dat hij bereid is tot gesprekken met Rusland. Maar op ongeveer hetzelfde moment riep Rusland zijn ambassadeur terug voor overleg. De VS gaat Mexico om de uitlevering vragen van drugsbaas Guzman, die gisteren in Mexico werd gearresteerd. Hij kon worden gepakt met hulp van Amerikaanse veiligheidsdiensten. Guzman was jarenlang de leider van het machtigste drugskartel van Mexico. De VS had een prijs van $5 miljoen op zijn hoofd gezet. Het kartel heeft voor miljarden aan drugs naar de VS gesmokkeld. Het is nog de vraag of Mexico Guzman snel wil uitleveren. Hij moet in Mexico zelf nog een lange gevangenisstraf uitzitten. In Londen is een vrouw overleden van wie wordt aangenomen dat ze de oudste overlevende was van de concentratiekampen van de nazi's. Het is de Tsjechische Alice Herzsommer, die 110 jaar oud is geworden. Ze was al een bekend pianiste toen ze in 1943 naar het concentratiekamp Theresienstadt werd gebracht. Daar mochten gevangenen optreden, wat ze er ook geregeld deed. Een film over het leven van Alice Herzsommer is genomineerd voor beste korte documentaire bij de Oscars in maart. In Sochi is de afgelopen avond de Olympische vlam gedoofd. En daarmee zijn de Olympische Winterspelen, die 17 dagen hebben geduurd, officieel beëindigd. IOC-president Bach bedankte Rusland voor de onberispelijke organisatie van het sportevenement. Bij de sluitingsceremonie droeg schaatser Bob de Jong de vlag voor Nederland. In totaal behaalde Nederland 24 medailles. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond een 1 graad boven nul, met kans op vorst aan de grond. Overdag periode met zon en wolkenvelden. Het wordt 11 tot 14 graden. Dinsdag vanuit het westen regen. De rest van de week is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow voor boonten. Mijn naam is Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. Next op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Echte Janne, dat ben je van been. Dat is genetisch bepaald. Dus geef je anderhalf jaar gevangenisstraf. Waarvan nog een half jaar voorwaardelijk? Voor 7 keer zware mishandeling door K1-idioot Badr Hari. Zoals de rechter in Amsterdam, dan ben je een ontzettende Johan Jan. En zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ah, we beginnen met Jorrit Bergsma. Als ik straks een medaille wordt gewonnen, dan ben ik degene die met lege handen staat. En dan heb ik niet echt het gevoel van, dat ik deel uitmaak van de ploeg. En dat steekt me gewoon. Ja, Jorrit Bergsma, die won de gouden 10 kilometer. En dan ben je natuurlijk een topper, een beest, een winnaar, een tijger. En Jorrit Bergsma, die zei op het laatste moment af om als reserve te dienen bij de ploegenachtervolging. Terwijl hij wist dat hij reserve was bij de ploeg de achtervolging. Dan is Jorrit Bergsma een sukkeltje, een jankert en een slappe hap. Zo. Ja, daar kunnen we kort over zijn. Weet je, voor wie ik het leuk vond dat die meiden wonnen, voor dat ene meisje, dat knappe meisje, weet je nou? Marit, iets een ander. Leenhuis? Ja, die had niks gewonnen en dat ze die wel. Omdat het een knap meisje is, weet je toch een seksist? Op wijze oppervlakkige seksist ben ik. Maar trouwens, Jorrit is natuurlijk een topper, omdat hij natuurlijk die 10 kilometer wint. Maar om dan op de dag van de finale dan even... Nee, maar weet je wat ik zo onaardig vind? Kijk, je weet dat je reserve bent. Nou, die rol wil je of die wil je niet. Nou, die heeft hij ooit geaccepteerd. Prima. Maar op de dag van de finale zeg je, ja, ik trek me terug, want ik krijg toch niks. Ja, dat is toch een beetje een steek naar de jongens die nog moeten rijden. Ik hou daar niet van. Nee. Dus Johan. Ja. Nou, dat dacht ik. Gaan we even verder met Viktor Janukovic. We hebben Janukovic. Godsamme, alsof iemand dat kan verstaan. Janukovic is natuurlijk een gruwelijke, griezelige engert die zijn eigen volk had afmaken. Maar nu blijkt dat hij ook nog eens een keer een Jan Doedel is. Wat is er namelijk? Victor heeft daar pleitering gemaakt. En als je dan zulke slappe knieën hebt, stap dan gelijk op. Zeg het af. Een enorme flapdrol, dat is hij, dames en heren. Hij staat nu voor de keuze. Opgehangen worden in eigen land, vluchten of een burgeroorlog beginnen. Wat denk jij, Jan? Nou, ik denk dat we beginnen met vluchten. Ja, maar Jan, Ik denk dat hij wel graag naar Rusland wil, Jan. Gaat lukken, denk je? Nou, tot nu toe is dat nog niet gelukt, Jan. Nee, maar de voormalige premier wel al. Ja, die was iets eerder weg. Maar ja. Nee, Janukovic die probeert met het vliegtuig, maar dat lukte niet. Dus ik denk dat hij nu de trein pakt. Ah. Of de bus. Of hij probeert de tijd te keren vanuit Ugrakov. Ja, dat zou nog kunnen. Ja. Maar in ieder geval... Hier was het een giga-Johan, een beetje de baas uit hangen en dan plotseling wegrennen. Dat is een slap, hè? Nee, maar is je eigen volk afschieten en dan op een gegeven moment zeggen... Nou, joh, laat toch maar hangen. Het wordt een beetje heet om de voet. Ik ga toch maar eens weg. Ja, of gooi de beuker in of doe het niet. Johan. Dacht het. Irene Wust. Ik heb nergens iets laten liggen, dus ik heb fantastische spelen gehad. En ik ga gewoon met 5 medailles naar huis. Dat is ook al een unicum. Ja, weet je... Unicum! Haar stem is veranderd, hè? Want vroeger, als je een interview met haar hoorde... Dat sneed glas, joh. Dat was echt... Ja, ik vind... Ze is rustiger geworden. Ja. Maar ze schijnt ook tegenwoordig een vriend te hebben. Misschien is dat het ook. Zou toch niet die enge jongen, die viking zijn? Hoe heet die? Enge viking? Ja, die de zilver... Wiki? Nee, die zilver gewonnen heeft. Nee, joh. Overij. Nee, joh, gekkie. Wel de roommate. Ze gaan wel samen in bad en zo. Ja, nou en joh. Nou ja, goed. In ieder geval, Irene heeft de meeste medailles gewonnen op de Spelen van 2014. 2 keer goud en 3 keer zilver. En is een levende legende met 8 medailles tot nu toe op de Spelen. Woest is onze heldin. En ze valt ook nog een keer op meisjes. Dus we delen ook nog een keer een hobby met haar. Irene, als je dit hoort... Chapeau! Chapeau! En je bent de Johan van de Week. Jan. Oh, shit, Jan. Conceptmatig zit ik nu een beetje mis. Je bent een echte Jan van de Week. Week. Zijn we eruit? Week. Gaan we verder met Margriet Oostveen. Ik was in een soort shock in het begin. Ik dacht, hoe is het mogelijk zo dichtbij wonen? Ja, daar kon ik in het begin niet over uit. Nou, hoe zit het nou? NRC-columniste Margriet Oostveen gaf op Twitter geen stijl. Je weet wel, de schuld van het onthullen van het adres van de kleuterneuker Benno Larue. Beter bekend als Benno Lu. Maar wat blijkt nou? Het was de Uber net NRC zelf die bekend maakte in welke senior of het zwemleraar is ondergebracht. En zo zie je maar, de slijpteen van de geest kan ook een reuze bot zijn, Jan. Zo is het ook, Jan. Mooie woordspeling, hè? Heel mooi dat gezegd. Maar ik vind het zo grappig, hè? Dat zie je vaak, hè, bij de NRC. Vaak, ja. De NRC, hè? Want het is de courant, hè? Ja, want het, de NRC-lezer, ja. Die zegt dan... Als iemand zegt, oh, dat heb ik gelezen in het NRC, zeggen ze... Oh, je bent zeker geen NRC-lezer, want die zegt de... De NRC. Verschrikkelijk. Het Handelsblad, algemeen Handelsblad. Maar weet je nog, toen die Prins Frizo onder het sneeuw lag, hadden ze met Jannetje Koelewijn en dat soort dingen. Was ook zo, en ook de slijpsteen van de geest, weet je wel. Je vindt het wel leuk als ze er onderuit gaan een keertje. Ja, vind elitaire, ik wel leuk, elitaire lui vind jij het eigenlijk, hè? Ja, vind ik wel leuk, ja. Ja, mooi. Nou, oké. Okay. Johan van de Week dan maar. Zijn we er klaar mee? Is die Johan van de Week gelijk? Zij? Nee, niet. Nee, dat was Jan Kovic. Jan Kovic, je hebt gelijk. Oké, je bent Johannetje. Ah, je hebt gelijk ook, ja. Echte Jan of Johan. Zo, we zijn begonnen, hoor. Of Johan. Tenminste. Ja, we gaan nu beginnen. Zo voelt het. Doe maar. Echte Jan of Johan. Top. Ja, onze hoofdgast valt een dubieuze eer te beurt. Het kabinetsbeleid van Rutte 2 ten alle tijden te steunen, dus hier ook. Want ze is nou eenmaal Tweede Kamerlid voor die VVD. En empathisch welkom voor Cora van Nieuwenhuizen. Cora, welkom hier. Nou, leuk om hier te zijn. Of zullen we mevrouw van Nieuwenhuizen zeggen? Nou, lieve Cora. Ja, goed. Dat is goed, hoor. Maar op het moment moet Jan waarschuwen. Ik zal het even toelichten. Ja. Als Jan zegt mevrouw van Nieuwenhuizen, dan weet je, daar komt stront in de knikker. Ja. Zolang hij Cora had, dan kan het ineens over hele gekke dingen gaan. Maar dan is dat toch algemeen vriendelijk. Nou, dan ben ik benieuwd. Ja, nee, maar dat is dan in ieder geval duidelijk. Dan hebben we dat duidelijk. Ja. Cora, want we beginnen altijd vriendelijk. Hartstikke leuk. We gaan de actualiteit even doornemen. En straks komen we op andere onderwerpen. Bijvoorbeeld je ambitie voor Europa. Op nummer 2 van de kandidatenlijst. Bijvoorbeeld over de VVD, de voormalige rechtsliberale partij. Kunnen we het ook nog even over hebben? Over de verkiezingen die eraan komen. Ja, Europees, zowel als gemeenteraad. Oh, meid, hebben zoveel te bespreken. En natuurlijk de hele portefeuille nog met asielzoekers en toestanden. En natuurlijk de situatie in Oekraïne en de wereld. Maar we gaan eerst eventjes wat actualiteiten doornemen. We hadden net al over die Benno L, hè? De NRC heeft toen gezegd waar hij staat. En er staat dan zo'n hele meute staat dan voor zo'n flat staat te demonstreren. Begrijp je die mensen? Ja, tuurlijk wel. Ik heb zelf ook kinderen. En je moet er toch niet aan denken dat zoiets met jouw kinderen zou kunnen gebeuren. Dus ik snap best dat mensen daar heel emotioneel over zijn. En dus staan te demonstreren ook? Nou ja, alleen moeten ze op een gegeven moment natuurlijk ook wel weer even tot rust komen. En bedenken van ja, wat bereik ik hiermee door daar te staan demonstreren. Ik denk dat ze beter gewoon, wat ze ook gedaan hebben, bij de burgemeester aan de bel konden trekken. Maar ik mag aannemen dat jij ook op een standpunt stelt dat iemand die zijn straf uitgezeten heeft en zo. Die heeft zijn straf uitgezeten en moet dan weer terug samenleving en zo. Maar is dat nou eigenlijk wel zo? Is er niet, want die mensen niet echt gewoon gelijk en zeggen, ja joh, dit is zo'n gevaar, dat is zoiets groots. Daar moet permanente controle op blijven. Je kunt er niet uitzetten, dat pedofiel zijn. Nou ja, kijk, daarom heeft Fred Teven ook een wetsvoorstel nu ingediend om te zorgen dat die mensen levenslang in de gaten gehouden worden. Hè? Want nu is het, als hij die straf heeft uitgezeten, en in dit geval ook als hij daar een jaar woont, ja, dan houdt alle bemoeienis van het Openbaar Ministerie en van Justitie houdt op. Dus nou, wil hij geloof ik naar Duitsland gaan. Maar goed, dan zitten ze daar met het probleem. Ik denk dat het goed is dat die mensen levenslang gevolgd worden. Wat ik zo grappig vind van die Benno L-situatie is dat die PvdA-burgemeester, die heeft hem dan in een seniorenflat gezet, met in een straal van 300 meter allemaal lagere scholen. Dan denk ik, is het dan niet handiger om een beetje in een soort grijs dorp in Groningen op neer te zetten? Of moet je daar geen rekening mee houden? Nou ja, dat is aan iedere burgemeester om zelf die afweging te maken van, kan het in mijn dorp of mijn stad? En zo ja, waar dan? Hè? Dan moet je de gemeente goed voor kennen natuurlijk. Nu hebben we voor mij allemaal kinderen hier aan deze tafel. Er is dus een vader geweest, die is een Facebookpagina begonnen. Dat heet Lieve Benno. En die zegt, Lieve Benno, ik ben vader van kinderen, kom maar lekker bij mij in de straat wonen. Wat is er dan met zo'n man aan de hand, vraag ik me dan af. Nou ja, je hebt natuurlijk mensen die geloven daadwerkelijk in de helende werking van een stukje gevangenisstraf misschien of zo. Ik weet het niet, maar nee, maar ik geloof of redelijk optimist, mensen die graag ja, weet je wel, een beetje. Nee, maar je moet ook. We hebben ook een rechtsstaat. En dus ook wel, ik vind ook wel dat het op een gegeven moment, moet die recht en de wetten voor iedereen gelijk zijn. Maar ik moet er toch niet aan denken dat ze meer pijp bij mij in de straat woont. Nou ja, dat ze iemand zelf zo'n website gaat oprichten, dat is wel heel erg je goede wil tonen. Nou. Daar zou ik ook niet direct mee begonnen zijn. Maar er is toch ook best wel iets, gewoon een heleboel dingen, daar kun je dan in de gevangenis al niet spijt van krijgen, maar er is niet per se kans op recidive als jij bijvoorbeeld inbreker bent of zo. Je kunt er van gedachten veranderen. Maar een seksuele geaardheid is toch iets anders dan, laten we zeggen, een inslag om inbreker te worden. Daar doe je niet zoveel aan. Ja, ik denk dus dat je een nicht 10 jaar in de bak kan zetten. Maar als je eruit komt, de kans dat wij nog steeds hetero zijn als 10 jaar, nou ja, dat is ook best groot. Ik weet het niet. Ik denk als jij 10 jaar in de gevangenis gaat, Jan, een zeepje of 250 opgeraapt, dat je op een gegeven moment dat ook gaat missen als je weer buiten bent. Nee, ik denk dat het gewoon toch zeer blijft doen. Maar goed, hoe dan ook. Daar gaat het nu niet om. Er is een verschil tussen iets wat je af kunt leren en iets wat je niet af kunt leren. En waarom doet iedereen zo hysterisch over? Die mensen die kunnen dat toch niet helpen? Je kan het niet afleren of zo. Nee. Dan moet je toch iets anders mee doen dan met mensen die een misdrijf doen. Nou ja, daarom stellen wij ook voor om die gewoon te blijven volgen. En chemisch castreren, vind je dat een goed idee? Nou, dat is niet iets wat waar we nou direct aan denken. Want dat. Het is niet echt dat ze met tangen en ijzers in de zak gaan porren. Nee. Dat valt wel mee hoor. Nou ja, kijk, ik denk dat je van geval tot geval moet kijken wat het verstandigst is. En dat laat ik mooi aan justitie over. Daar heb ik geen verstand van. Nou, Rutte 2 die heeft verschillende dingen bedacht wat niet goed gaat. We gaan ze niet allemaal doorlopen, want ik zei al, we hebben maar 2 uur. Ja. Heel snel klaar, toch? Ja. Nou, dan denk ik dat we dinsdagmiddag nog steeds zelfs aan het opdoemen zijn, zonder dat u antwoord geeft. Ja, maar de eerste ronde was het nog dan maar. Een van de meest sneuwe situaties is toch wel dat gedoe met die accijnzen. Want de bedoeling was, we verhogen de accijnzen, dan halen we meer geld op. En ze hebben dus nu die accijnzen verhoogd. En ze halen alleen maar minder geld op dan voorheen, omdat de mensen boven de grenzen gaan tanken en drank gaan kopen, wat dan ook. En nu heeft meneer Wiebes gezegd, de nieuwe staatssecretaris, ja, we gaan eind mei nog eens even kijken hoe dat nou precies zit. Het is tot nu al bekend dat het fout gaat. Nou, zo makkelijk is dat niet. Want je kunt echt niet veel eerder er zinnig iets van zeggen. Bellen. Want ook in het. Nou ja, jullie dan misschien wel als je glazen bol hebt. Maar het feit dat mensen dat even doen, wil niet zeggen dat ze het blijven doen. Want in het verleden is het natuurlijk vaker voorgekomen dat accijnzen zijn verhoogd. En dan zag je toch dat mensen na verloop van tijd, soms al na een maand, toch maar weer op hun vertrouwde plekje gingen tanken. Dus om dat echt goed te kunnen beoordelen of het nou echt een blijvend effect is. Maar het scheelt 20 euro bij. Voor een tank, dat is misschien die 5 kilometer over de grens wel even waard en ook blijvend. Nou ja, daar zullen we dus goed naar moeten kijken. En daarom heeft hij ook gezegd, van als dat echt. Kijk, je wilt natuurlijk als overheid ook niet in je eigen voet schieten. Als je uiteindelijk minder opbrengst ophaalt, dan stop je ermee. Om niet te spreken maar over de voet van de mensen die een bedrijfje hebben. Natuurlijk. Ja, daar begrijp ik wel dat iets minder belangrijk is dan in de eigen voet van de overheid. Maar ja, die mensen gaan toch wat anders doen dan weer en zo. En proberen hun boterham met je heusel te verdienen. Maar dat is toch ook best zielig. Natuurlijk is dat voor die ondernemers is dat een groot drama. Dat begrijpen we ook. Dus daarom moet je echt kijken, ook voor die ondernemers, van is dit nou echt even een dipje? Of dat mensen toch gewoon weer daar komen tanken of niet? En als dat echt blijvend... Dan moeten we ineens naar de motorwet daar gebost. Het punt van het dipje is dat er al heel wat bedrijven failliet gaan. Dus ja, die kunnen mij niet afwachten. Snapt u? Nou ja, dat moeten we dus bezien of dat echt zo is. En dat kun je nu nog niet beoordelen. Nee, er gaan toch nu al pompstations failliet. Dat is nu al gaande. Het is februari. Nou ja, kijk, er gaan anders ook wel... Kijk, het is niet alleen een kwestie van die accijns. Het is ook gewoon dat er een crisis aan de hand is. Ze zitten allemaal bij de grens, die failliet gaan nu. Dus dan kan je toch moeilijk zeggen dat het ergens anders ligt. Nou ja, ik denk dat de staatssecretaris er heel serieus naar zal gaan kijken. En hij voelt echt ook met de ondernemers mee. Dus hij zal echt ook zijn best doen om het voor hen draaglijk te houden. Heeft u die foto gezien op Twitter van die tankwagen met een hele grote sticker? Een Belgische tankwagen met België bedankt Rutte. Rutte voor de rijkdom staat er zelfs. Wie is er nou dom, de Belg of de Hollander? Ze lachen ons uit daar in België. En ik moet eerlijk zeggen dat die mof ons uitlachen vind ik prima. Maar die achterlijke Belgen... Ja, dat is heel pijnlijk hoor. Nou, het maakt mij niet zoveel uit wie het zijn. Als we überhaupt maar niet kijkt uitlachen, daar gaat het niet om. In het verleden, als je bijvoorbeeld naar de diesel kijkt... ja, is het in Duitsland bijvoorbeeld ook 10 jaar lang goedkoper geweest dan in Nederland. Dus ja, omgekeerd hadden wij dan al die tijd met stickers eigenlijk... kunnen rondrijden... hebben we ook niet gedaan, dacht ik. Oh. Ik weet nog wel dat wij vroeger, dan gingen wij op wintersport. Ja, vroeger konden wij nog op wintersport bij de Roosjes thuis. Ja, dat was voordat de VVD aan het bewind kwam. En dan zei mijn vader altijd... Ho, jongens, we zijn bij Zevenaar. We gaan straks de Duitse grens over. We pleuren die hele bak vol met benzine. Want dan was het hier goedkoper. Ja, those were the days. Ja, nou ja, wie weet verandert het ook nog wel weer. Ja, want dan moeten we die moffen het verhogen, want jullie gaan het niet verlagen. Nou ja, dat weet ik ook niet. Er is in Duitsland ook wel sprake moffen? Van geweest. Ja, ja, misschien dat Duitsers ook, gewoon zeggen. Ja, het is zo ingesleten. Ja, mijn ouders hadden vroeger allemaal hotels en dan hadden we het over de moffen. Maar dat had niks met de oorlog te maken, hoor. Maar gewoon dat die mensen gewoon heel vervelend waren. Ik wou zeggen, ja, wat had het met hotels te maken? Maar... Nou, die Duitsers waren vervelend altijd, joh. Maar tegenwoordig zijn Duitsers hartstikke leuk. Ja, joh, echt. Veel gebieden in de wijs. Ik veel voor van het hotel waar ik werkte. Heel laat van die Duitsers. Ja. Ja, ik zie er heel anders uit natuurlijk als kamermeisje. Dat zal wat, hey, trouwens, eventjes, ik weet dat jullie in de politiek nooit iets zeggen over de uitspraak van een rechter, hè? Maar vind je dat die Badr Hari zo weinig straf heeft gekregen? Vind je dat niet opvallend? Ja, nou ja, ik als leek vind ik het ook weinig. Maar goed, ze zullen wel een afweging hebben gemaakt. Wat voor afweging zou dat hebben kunnen zijn? Ja, dan moet je echt dan toch het vonnis voor lezen. Ik maar begrijp. Anderhalf jaar, maar van een half jaar voorwaardelijk. Dan gooi je die half jaar, dat half jaar gooi je weg. En dan moet je maar 2/3 in je vrije straf uitzitten. Voor arrest nog? De eerst 2/3 eraf. Hè, want 1/3 is goed gedrag. Dus gooi je die ook weg. En dan doe je voorarrest, gooi je eraf. En dan moet hij nu nog een maand in de bak. En hij heeft een paar mensen invalide geschopt. Denk je, dan heeft zijn advocaat op het gehoor gelegd. Ik vind het ook heel heftig. Maar wat ik wel gek vond van die rechter, dat kan ik denk ik wel gewoon zeggen, is dat rare citaat over die adelaar die geen vlieger precies, moet vangen. Dat vond ik ook zoiets. U bent een grote adelaar, dan gaat u zich toch niet verlagen om gewone mensen in elkaar te beuken. Dat was het toch? En die zijn dan maar vliegen of zo. Dat vond ik echt. Ik dacht, dus de slachtoffers werden vliegen genoemd, Jan. Daar kwam het eigenlijk op neer. Lekker als je dan in elkaar geslagen bent. En de verdachte was de adelaar. Niet kunnen. Ja, ik begrijp het wel. Je hoeft me niet uit te leggen. Ik herhaal het nog een keer hoe erg het is. We zitten hier niet bij Sesamstraat. Nou, misschien dat je het niet gelezen had, Jan. Dat kon toch zijn. Je hebt natuurlijk een encyclopedisch dossierkennis op elk dossier. Ja, klopt. Maar het kon zijn dat je dit even gemist had. Nee, ik heb dit niet gemist. Maar als mijn vrouw het dan vertelt, dan hoef jij het dan niet nog een keer in je Janneke-taal te vertalen. Ja, meestal wel. Maar goed, dan doe ik het. Mevrouw, ik ben nu in de gevarenzone, begrijp ik. Ja, dat wordt wel vervelend. Ja. Hey, trouwens, heeft u nog meegedaan aan de mobieloze zondag? Heeft u vandaag uw telefoon uitgezet? Nee. Nou, natuurlijk niet. Wie doet er aan die achter? Doe jij daar mee, Jan? Ik wel. Meen niet. Heb je dat gedaan? Nou, technisch gesproken wel. Ja, niet dus. Cora, want tot nu toe ben je Cora. En straks gaan we over naar mevrouw van Nieuwhuis. Let maar op. We komen straks bij u terug. Ja, want het is tijd voor de slijpsteen van onze geest. De echte denker des vaderlands. La vie, Jan Roos. Een paar jaar geleden kreeg de EU de Nobelprijs voor de vrede. Waarom mag God weten? Zogenaamd omdat het ondemocratische Moloch heeft meegewerkt aan vrede op dit continent. Natuurlijk grote onzin. Juist de pacifistische houding van alle nazistaten heeft bereikt dat we elkaar niet meer naar het leven staan. Toch wil Brussel graag voor de vredesduif spelen. Iets dat totaal mislukt is. Zo kon Europa geen deuk in een pakje boter slaan toen ze in het voormalig Joegoslavië elkaar aan het uitmoorden waren. Een flater sloegen we met de genocide in Srebrenica als hoogtepunt onder de ogen van onze jongens. Met hangende pootjes moesten we de VS smeken korte met te maken met deze burgeroorlog. In Griekenland is de nazi-partij bezig de grootste van het land te worden. De bruinhemden marcheren door Athene. Mede mogelijk gemaakt door de EU. Door de belachelijke manier waarop Griekenland in het Europese project is gerommeld, moeten de Grieken nu levenslang bloeden en aan de leiband lopen van Brussel. Met als gevolg dat de radicalen hun aanhang zien vermenigvuldigen. Ook niet echt een lekker vooruitzicht op vrede. En nu is er dus weer een nieuwe testcase voor de bureaucraten van de EU. De Oekraïne. En ook hier dreigt het weer volkomen mis te gaan. Na lang nadenken komt Europa met de sancties tegen president Janukovic. Of hij er nog zit, weten we eigenlijk niet. Maar sancties om de man ervan te weerhouden de Russische oplossing te kiezen. En juist door de sancties is de Russische oplossing de enige mogelijkheid geworden. Juist door die sancties drijf je hem dieper in de armen van Poetin. Maar goed, het staat zo leuk in de pers, die sancties. Het lijkt er namelijk net of je iets tegen het bloedvergieten doet. Terwijl je juist daarmee de kant kiest van een van de partijen van een mogelijke burgeroorlog. De sancties vergroten de kans op bloedvergieten juist extra. Want de Russische oplossing is die van geld en lood. Maar in Brussel kunnen ze weer achteroverleunen en elkaar wijsmaken dat ze het beste voor hebben met vrede. Ja. Het is zo actueel. Het is zo zonde dat het bijna pijn doet. Nee, maar weet je wat nou zo zonde is? Hè? Nee. Kijk, dit is een fantastisch programma en we hebben luistercijfers. Daar middagshows die likken daarnaar. Ja, die zouden hun been geven voor de helft. Ja. Maar het is zo zonde dat zo'n wijze en goed geïnformeerde column om 10:30 s'nachts wordt uitgezonden. Het zou zo fijn zijn als ik de hele bevolking gewoon deze wijsheid kon tonen. En hoe moeilijk zou het nou zijn om nog gewoon nog 2-3 keer te herhalen overdag? Ja, precies. Hè? Nee, ja. Goed. Hoe dan ook, onze hoofdgast staat op nummer 2 van de VVD-kandidatenlijst voor het Europarlement. Je gelooft het niet. Maar de EU, daar gaat het dan nu even over, heeft zich ineens heel erg duidelijk en nadrukkelijk gemengd in de situatie in de Oekraïne. Wij vragen ons af, is dat handig? En aan wie vragen we dat, Jan? Nou, aan Cora van Nieuwenhuizen. Ja, want die zit hier vanaf toch? Ja, ik bedoel, ja, u bent juist degene die hier zit, dus daar vragen we aan. We gaan eventjes hebben over de EU en de Oekraïne. En u wilt de Europa in, dus u moet daar ook een mening over hebben. Ja hoor. Er gaan namelijk geruchten dat de Russische tanks zo'n beetje bij de grens van de Oekraïne staan op dit moment. Straks zitten we in de Koude Oorlog 2.0, hè, Westen-Oosten. Is dat nou allemaal wel waard? Nou, ik mag ook hopen dat het niet zo is. Ik denk dat het... het is echt verschrikkelijk wat er gebeurt op dit moment in de Oekraïne. Maar ik denk wel dat het land het uiteindelijk ook zelf moet oplossen. Ze moeten hun eigen keuzes maken. En hoe dat precies uit gaat pakken. Ik hoop dat die overgangsregering waar nu sprake van is, dat echt gaat lukken. En dat het gewoon een democratisch land kan worden. En dan kunnen ze zelf hun land inrichten zoals ze het zelf willen. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar dat is niet het geval. Punt is namelijk dat de ene kant van de Oekraïne, die voelt zich verbonden met Rusland en dus Poetin. En een ander deel, ik wil niet zeggen de andere helft, is Europees gezind. Die wil de blik naar het Westen. Het zijn verschillende groepen, ja. En dan hebben we nog zootje rechtsradicalen. En hebben we van alles en nog wat. In ieder geval, dus de boel daar met elkaar oplossen wordt een beetje lastig. Nou ja, en sterker nog, al zouden ze dat kunnen, dan nog zijn er twee grote partijen ter Wester- en Oosten, nee, Noorderzijde van dat land, die zeggen, ja, maar hallo, wat ze daar zelf willen, dat zal wel lekker zijn. Maar met name die Russen hebben natuurlijk zoiets. Ja, dat is onze invloedssfeer. De EU zegt dat in ieder geval niet. Hè? Die zijn toch ook wel heel nadrukkelijk aan het flirten, met de geldbuidels aan het zwaaien. Het is wel wat meer wel dan een soort... Nou, meneer Rehn, die heeft toch net geld beloofd. IMF speelt zich daarvoor in. Er wordt met de buidel Dat is dan hulp, hè, maar dat is iets anders dan... En daar moet er ook flink wat tegenover staan. Dan moeten ze echt wel zelf ook aan de slag. Dus. Ja, vinden wij het eigenlijk... Is het voorstelbaar dat wij zeggen als EU, hè, van joh, zoek het lekker uit, Oekraïne. We hebben jullie helemaal niet nodig, we hebben het prima zo. Nou ja, ik denk dat je niet zo gauw tegen een land zegt, zoek het zelf maar uit. Als je ze ergens bij kunt helpen op een reële manier. Maar ze zullen wel zelf hun eigen economie op poten moeten krijgen. Maar nu staat de Europese bevolking al helemaal niet achter het hele project van de Europese Unie. Ik bedoel, uit geen enkele peiling blijkt dat. Geloof ik zijn er 2 of 3 landen van de 27 of 26. Letland en Slovenië. Dat is hartstikke actueel. In ieder geval... Mensen zeggen ook niet dat ze eruit willen, hoor. Nee, dat is iets anders. Maar denkt u nou echt dat wij dan de Europese bevolking zitten te wachten op Oekraïne? Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Oekraïne moet ook helemaal niet bij de EU komen. Ambitie. Maar we kunnen er prima handelsverdragen mee sluiten en goed mee samenwerken. Maar Hans van Balen van de VVD, mm-hmm. Guy Verhofstadt, nou ja, ook van de VVD, tenminste jullie steunen hem. Dat is de Alde, ja. Die staat daar op de barricade te gillen tegen de mensen die met knuppels en schilden daar staan. Maar dan kan je toch moeilijk zeggen dat je niet inmengt. De EU is een gigantische ophitser daar van het conflict. Nou, Hans van Balen is rapporteur voor het Europees Parlement. Ja, maar voor rapporteren de is iets heel anders dan demonstranten toespreken. Nou ja, kijk, maar je kunt er natuurlijk niet over rapporteren als je er nooit geweest bent, als je die mensen niet kent. Dus nee, maar ik heb hem niet gezien dat hij dat hij de politie van de Oekraïne aan het toespreken is. Hij is de één partij aan het toespreken. Hij heeft een keuze gemaakt. De EU heeft een keuze gemaakt. Dat komt misschien zo over, maar die keuze is echt niet gemaakt. Natuurlijk wel. Nee, echt niet. Echt niet. Nee. Maar de EU gaat continu met die demonstranten staan te kletsen. Met de oppositie staan te kletsen. Toch helemaal niet met Janukovic in zijn mening. Dat zijn ook. Wat denk je dan van die afgevaardigden van de EU die juist ook aan het onderhandelen zijn geweest. En die ook daaraan hebben bijgedragen dat er een akkoord is gekomen. Waardoor Janukovic nu weg is en er een overgangsregering kan komen. Mevrouw Timoshenko is vrij. Is diezelfde EU die ook daarbij bezig is. Ja, maar dat betekent niet dat ze neutraal zijn. Nou ja, als je alle partijen gewoon mee in gesprek bent, dan kun je er volgens mij ook niet de conclusie aan verbinden dat je niet neutraal bent. Minister Timmermans van het kabinet Rutte 2 heeft duidelijk uitgesproken dat hij voor de oppositie is. Nee hoor, want ik heb ook van hem gelezen dat hij zich ook afvroeg of er niet hele rare elementen bij die oppositie rondliepen. Ja, natuurlijk lopen de fascisten rond. Radicalen enzovoort. Nou ja, dus zolang je niet precies weet wie nou waar voor staat. Hij heeft zich erover uitgesproken dat hij voor de demonstrant is. Dat heeft hij zich voorop uitgesproken. Hij heeft uitgesproken voor democratie. Hè, en voor dat daar gewoon nieuwe verkiezingen komen. Zodat mensen echt het volk zelf kan kiezen welke leiders ze willen hebben. Maar hij heeft een keuze gemaakt tussen de twee partijen. Net als de EU. En Poetin kiest voor de andere partij. Dan krijgen we toch de tweede koude oorlog. Ik heb hem die keuze niet zien maken. Dus ik weet niet waar je het op baseert. Maar ik kan het nergens terugvinden. Ik heb hem zelf daarover gevraagd. In de Tweede Kamer. Heeft u nu die keuze gemaakt? Zei hij, ja, ik sta voor de oppositie. Ik heb Diederik Samson gevraagd. Dat hij ook gevraagd. Een kans moet krijgen, ja, tuurlijk. Ik heb Diederik Samson gevraagd, de PvdA-leider. Timmermans, die staat daar te dansen met de oppositie. Is dat een keuze? En zei hij, ja, wij staan achter de oppositie. En daar zijn we trots op. Die keuze is gewoon gemaakt. Ja, maar wat is de oppositie? Nou ja, de oppositie die nu in het parlement staat, die zegt in ieder geval dat ze de blik terug willen naar het pad van de Europese integratie. Dat is met zoveel woorden gezegd. Ja. Dat is dus weer wederom een klap in het gezicht van Rusland. Want hoe je het ook draait of keert, die wrijving tussen EU of Rusland, dat is de oorzaak van al deze ellende. Ja, maar al die andere mensen die er anders in zaten, die zijn ook niet opeens weg. Dus dat zullen ze samen op moeten lossen in Oekraïne. En goed, er zijn natuurlijk wel meer landen, kijk maar even heel dichtbij. Naar de Belgen, waar je ook echt twee verschillende groepen hebt. De Franstalige en de Nederlandstalige. Is dat een oplossing? Het gaat niet altijd even soepel, maar het gaat wel. Is dat een oplossing? Volgens u dat we dat gedeeld wordt? Wie weet. Dat zal natuurlijk elk land is weer anders, maar wie weet. Maar u vindt dat wij als EU terughoudend genoeg zijn in deze? Want we spelen wel we zijn wel aan het dollen met meneer Poetin en zijn Rusland. Dat is nou niet iemand die het heel leuk vindt als er in zijn invloedssfeer wordt gepeurd door wie dan ook. Nee, dat lijkt me ook niet. Volgens mij doet de EU dat ook niet. De EU wil gewoon opkomen voordat die mensen daar hun eigen land een democratie kunnen laten zijn. Dat er verkiezingen kunnen komen. Nee, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. En dat is niet een kwestie van partijen kiezen. Je ziet toch niet Hans van Balen en meneer Verhofstadt in Congo daar de mensen staan toe te spreken van ik hoop dat jullie democratie en vrijheid krijgen. Jawel, dit is toch gewoon, gebeurt op meerdere plekken. Nee, maar dit is gewoon om de Europese invloedssfeer daar te verhogen. En om Oekraïne erbij te trekken, zodat Rusland het niet kan krijgen. Nou, nee, want als als je ook in ieder geval in ons verkiezingsprogramma kijkt... Dan zie je dat er bij de Oekraïne echt geen sprake van kan zijn... dat die erbij kunnen komen als lidstaat. Wat staat Hans van Balen daar dan te doen? Gewoon een kwestie van steun. Ook, het is natuurlijk eer begonnen met contacten met de liberale groeperingen daar. Die heel graag gewoon een democratie willen. Vrijheid van meningsuiting en grondrechten zoals wij die hier ook hebben. En dan mag je ze toch in steunen. Dat is toch hartstikke mooi dat de mensen dat daar ook willen. Ja, je geeft ze hoop. En niet alleen hoop op democratie en vrijheid. Maar ook hoop op meer invloed van de EU. En dat de EU erbij komt. En die 20 miljard die ze gevraagd hebben van de EU. Want het enige wat ze willen is een zak geld daar. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat die mensen ook trotser zijn dan je misschien denkt. Nee, dat is natuurlijk flauwekul. Maar die mensen daar willen ook graag gewoon een normaal leven zoals wij hier ook hebben. En die willen ook gewoon hard werken en zelf geld verdienen. Die mensen kijken naar het Westen en die denken, dit willen wij inderdaad ook. Precies dat. Wij willen zo'n land waar je ook een mooie auto kan kopen en waar niet iedereen corrupt is. Maar ja, zij kijken, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. De hoop wordt dan geprojecteerd op dat Westen, op die EU, die het allemaal moet gaan komen brengen. En wij zeggen op onze beurt, niet vanaf ons, maar vanaf hun. Die mensen denken dat. Die denken, wij worden verlost van die malle Rus en van dit enge land, van deze enge bewind, door die mensen van de EU. Dat denken ze. Nou, dat hebben ze beloofd, die mensen van de EU. Ja, want ze willen op pad. Nee. Dat is niet letterlijk zo, dat begrijp ik wel. Er staat nergens op geschreven, wij gaan de EU bevrijden van het Russisch juk. Maar je stapt toch ook wel dat die mensen... Ja, maar waarom zou er niet gewoon een mengvorm kunnen ontstaan? He, ze zullen altijd, ze liggen naast Rusland. Een groot deel van de bevolking is heel erg pro-Rusland. Nou, waarom zou er niet gewoon een goede democratie kunnen ontstaan? Waarbij ze, in Rusland zelf is het toch ook na de glas... Als het een en ander veranderd. Mevrouw van Nieuwenhuizen, mag ik u een vraag stellen? Oh jee, mevrouw, ja. Daar komt-ie. Vindt u Rusland een democratie? Nee. Maar u verwacht dat de Oekraïne, terwijl dat voor meer dan de helft onder Russische invloed of beïnvloeding zit, een democratie kan worden. Terwijl de ene helft graag bij de EU wil horen en bij de Hans van Balen en dat soort types. En de andere helft, die staan nu te klappen en te juichen voor Poetin. Een dictator die helemaal niet bang is voor geweld. Ik denk dat er geen twee staten mogelijkheid is. Ik denk dat er burgeroorlog mogelijkheid is. Dat de mogelijkheid wordt. Dat zou heel vreselijk zijn. Ik hoop niet dat we daar naartoe gaan. Heeft de EU mede schuld aan? Nou, schuld, dat kan je niet zeggen. Dat kan je wel zeggen. De strijd van die mensen daar is al een hele tijd gaande. Het is niet zomaar even opeens bedacht. En al helemaal niet omdat er mensen vanuit de EU op bezoek zijn geweest. Die mensen willen gewoon al heel lang natuurlijk gewoon een leven zoals wij dat hier ook kunnen leiden. Kan wel, maar die Janukovic, ondanks dat het natuurlijk een paardenlul is boven de bovenste plank, is democratisch gekozen. En als het de EU niet zint, gaan ze de oppositie staan te steunen. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar wat vindt u ervan als Poetin zo op een gegeven moment de oppositie in Nederland gaan steunen, die Rutte van zijn troon afwerpt? Dan begint u te gillen. Ja, dit is ondemocratisch. Kijk, maar democratie houdt op een gegeven moment op wanneer een democratisch gekozen iemand toch een dictator begint te worden. Dan gaat het natuurlijk over de schreef. Je moet nooit intolerantie gaan tolereren, want dan sla je op hol. Dus ik vind het heel normaal dat het daartegen in opstand is gekomen door allerlei oppositiegroeperingen. En er zitten natuurlijk rare types bij die daarop op meeliften. Mm-hmm. Maar de basis van die oppositie zijn gewoon mensen die vrijheid willen en een normaal leven zoals wij ook. Moet je ze in steunen. Kijk, als we nou eens kijken naar Syrië, ik haal hem er toch nog even bij. Waarom zijn die mensen daar, waarom is dat losgegaan? Ook omdat heel veel mensen daar verwachten dat het Westen, in dit geval Amerika, zou gaan steunen en helpen en dat er dan inderdaad weer een omwenteling. Obama heeft zich op dezelfde manier ook uitgelaten als de EU. Ja, maar het blijkt dus ook zo te werken. Dat begrijp ik. Maar het blijkt dus zo te werken dat mensen dat daar in dat soort streken, dat soort situaties interpreteren als hier komt de cavalerie. En dan komt de cavalerie niet. En als je nou weet dat die mensen dat daar denken, is het dan niet handig om je heel behoedzaam te gedragen en niet te veel met open armen te gaan staan van jongens, als jullie nou de boel daar lekker opschudden, dan komen we niet even dat die mensen daar helemaal, ze hebben daar ook internet. Ze weten toch ook welke sentimenten er in Europa zijn. Ze weten heus wel dat het... Ik zou je vertellen, als ze zouden weten wat voor sentimenten hier zijn, dan zouden ze nooit voor de EU kiezen, want daar willen wij namelijk helemaal niet hier. Nou ja, het enige wat ik ermee wil aangeven... Ze weten niet waar ze aan beginnen, wat voor moloch ze binnen trekken. Die mensen hebben echt niet zomaar de illusie dat ze met open armen worden ontvangen en dat dan de geldstromen op gaan komen. Echt niet, ze zijn niet gek daar. Ze hebben toch Hongarije, Roemenië, noemen we het allemaal gezien als voorbeeld? Dat je gewoon als arm land in de armen gesloten kan worden door de EU... en dan gewoon met poen vanuit het noordwesten wordt groot gebracht. Dat is echt te simpel geredeneerd. Want ik weet zie niets anders gebeuren. Maar er is nog niet eens een associatieverdrag tot stand gekomen... bij spreken om gewoon handelsbetrekkingen te hebben. Nee, maar het kan snel gaan. Dat je erbij komt, dat is zo ver weg. Het kan vrij snel gaan. Nee, dat gaat niet snel. Nou, ik zou vertellen, ze hadden laatst in de Tweede Kamer nog over... of Albanië erbij moest komen, ja of nee? Ja, en geloof ik het CDA heeft dat tegengehouden. Helemaal niet, want het is nog helemaal voorlopig niet aan de orde. Daar hebben het CDA niet voor nodig. Maar wat er nu is gebeurd, is... er was toenadering tussen EU en Oekraïne. Dat liep mis, omdat Poetin de boel chanteerde. En ze eigenlijk zei van, ja jongens, dat gaat niet door. Jullie komen terug bij mij in de fold. Dat heeft Janukovic toen gedaan... En daartegen is opstand gekomen. Met andere woorden, Kamp Europa heeft gezegd... ho, dat pikken we niet, we gaan niet weer terug naar de oude Poetin-situatie. Dan kan je ze dus nu ook niet laten hangen. Dat kan toch niet? Nee, maar zou jouw voorstel dan zijn van... die mensen die hebben pech, die laten we maar gewoon aan Poetin over. We laten ze lekker zakken. Nou, ja. mooie opvatting vind ik dat. Nou, dan kunnen we toch ook nog eventjes lekker met de marine naar Noord-Korea gaan varen. En dat is even gaan verlossen. Ja. Nou, wat is het verschil? Zijn de Noord-Koreanen minder waard? Nee, helemaal niet. Die moet ook een lekkere democratie krijgen in een VVD-sticker. Ja, nou, op het moment dat daar een oppositie een kans zou krijgen... daar is het allemaal nog veel ingewikkelder. Maar op het moment dat je daar echt iets zou kunnen doen... dan wil je dat toch ook doen? Dan stuurt hij ook weer Hans van Balen daar op een plein staan. met die dikke kop van. Ik weet helemaal niet dat die mensen in de steek gelaten moeten worden. Ik ben alleen bang dat hen op de een of andere manier toch de hoop is gegeven... dat nu Europa te hulp gaat komen. En dat Europa nu zegt, ho, zover zijn we helemaal niet. Ik denk dat ze dat echt wel beseffen. Ik geloof niet dat ze nou denken dat ze aan de poorten van de hemel staan als ze bij Brussel aankloppen. Die mensen die zijn echt niet gek. Die weten dat heus wel. Nou, dat vraag je af. Want de rode vlag met de gele sterren... die werd daar veel gehesen op dat plein. Terwijl ze daar aan het knokken waren. Dat is een soort geuzenvlag daar. Het is een soort van... dit is de toekomst waar wij heen gaan. De rode vlag? Blauwe vlag. Blauwe vlag. Ik was al even aan het schakelen. Oh. Ik denk welke vlag is er? Ik probeer goed te luisteren. Omdat het natuurlijk een beetje op de USSR lijkt... vergis ik me van rood met blauw. Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. De blauwe vlag met de rode... Met rode sterren. Met de rode sterren. Je bent even de weg kwijt, maar dat geeft niet. Nou, of ik zat er juist heel erg dichtbij. Omdat je namelijk tussen de Sovjet-Unie en de EU... dat haal ik nog wel eens een keer door elkaar. Omdat het nogal op elkaar lijkt. Oké, nou dat laat ik ook even voor jouw rekening. Dat zou elkaar ik ook zeker, dat zou ik ook zeker doen. Maar nog eventjes terugkomend op dit onderwerp. Rusland is niet democratisch. En Europa wel. De EU. Ja, gelukkig hebben wij wel allemaal democratische lidstaten. Ja, ja dat klopt. Maar Brussel, de EU, is dat een puur democratisch systeem, organisatie? Nou ja, het Europees Parlement wordt democratisch gekozen. Als je dat bedoelt, ja. Maar goed, omdat er nog wel eens wordt gezegd dat Europa nog niet zo democratisch is. Liever gezegd, D66, die verafgoden Europa en de EU. Ja. Die zeggen, maar het is alleen nog niet echt democratisch. Het moet democratischer. Vindt u dat ook? Ja, nou ja, dat is dan altijd de eeuwige strijd. Omdat er natuurlijk ook nog een aantal dingen gewoon op het niveau van de lidstaten, hè, van de nationale, van de landen wordt besloten. En niet alles door het Europees Parlement in Brussel. Nee, het is nog geen federale regering. Nee, en dat moet ook echt zo blijven wat maar ons vindt betreft. Maar vindt u het democratisch genoeg, de EU? Ja, want je hebt, als het goed is, en dat doen we in Nederland in elk geval ook in de Tweede Kamer heel goed. We sturen onze ministers naar Brussel, maar wel met een stevig mandaat. Er wordt eerst in de Kamer over gesproken, tot hier en niet verder. Er zitten een aantal mensen die daar namelijk de sceptisch waaien, die zijn helemaal nooit gekozen door de bevolking. Binnen de EU. Je bedoelt de commissarissen? Bijvoorbeeld. Ja, maar die worden wel door de lidstaten naar voren geschoven. Ja, dus oké, maar niet door de bevolking. Heeft ze nooit gekozen. Als de Nederlandse regering iemand kiest... dan is dat een democratisch gekozen regering... die vervolgens iemand daarvoor aanwijst. Nee, maar goed, dat kan je natuurlijk wordt nooit zeggen. In de Tweede Kamer dan nee, ook over kan gesproken. Dat kan je niet zeggen. Kijk, bedoel, Mevrouw Kroes zit er op die manier. Nee, maar de VVD is bijvoorbeeld Europa kritisch altijd... en die steunen nu Guy Verhofstadt, die federaal Europa wil. Dus je kan nooit zeggen van... ja, als je dan bepaalde mensen in de Tweede Kamer stemt... dan krijg je ook die smaak per definitie in Europa door. Dat is helemaal niet zo, want die Guy Verhofstadt... er is geen VVD-stemmer die Guy Verhofstadt wil hebben. Dus dat zie je niet in één keer. Ja, maar want dat mijn probleem is als iemand van het parlement. Dat is niet van de Europese Commissie. Maar dat wordt toch... Maar kijk, het punt is... De EU gaat nu een soort confrontatie aan met Rusland... over van, ja, jullie zijn niet democratisch en wij wel. Maar dat is niet helemaal waar, want wij zijn namelijk ook niet zo democratisch. Dat hele EU-verhaal is niet democratisch. Nou, ik denk dus dan dat gaat de ene en de andere zitten zwart maken. Geen vergelijk met de situatie in de Oekraïne, hoor. Ik denk dat de mensen daar heel blij zouden zijn als ze dit soort van democratie al hadden. En ik ben er heel blij mee dat bepaalde dingen gewoon door de nationale parlementen besloten kunnen worden en andere dingen in het Europees parlement. Dat wat je Europees moet doen, kun je daar besluiten. En het gros van de dingen kun je het beste gewoon in je eigen land doen. Nee, daar gaan we het wel. Direct alleen, ongetwijfeld nog even over hebben, Jan. Ja, maar het punt is natuurlijk dat je nu net lijkt of de EU het grote democratische project Europa is, die dan tegen Rusland zegt van, jullie stelletje dictators, jullie weten helemaal niet wat democratie is, maar dat weten ze in maar Europa ook niet. Het slaat niet zozeer op het instituut Europa of het continent. Het slaat gewoon op dat wij allemaal landen hebben waar we aan democratie gewend zijn en waar we vrijheid van meningsuiting hebben, noem het allemaal op. En dat zijn dingen die de mensen daar ook graag willen. Nee, dat begrijp ik wel, maar er staan mensen vanuit de EU daar democratie te prediken. Maar stukje, ik zou zeggen, begin in Brussel. Ja, dat ga ik doen. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, Jan. En nu is het klaar, want we gaan verder met Gerard Horman. Dit was namelijk een journalist en schrijver. Hij verloor zijn baan en scheerde langs de rand van de burn-out tot hij plotseling de kunst van het niets doen ontdekte. Hij bedacht een manier om op zijn 52e te gaan rentenieren en schreef er een boek over. Een hele goede dag en niets doet Gerard Horman. Ja, goeienacht. Dag Gerard, hallo. Hallo. Zeg, je boek heet Het Nieuwe Niets Doen en het bezingt eigenlijk een beetje twee dingen. De vreugde van het niets doen en het sober leven zonder schulden en geldzorgen. Waar wij ons een beetje zorgen over maakten na lezing, kunnen we ook genieten zonder geld. Wij zijn namelijk tamelijk oppervlakkig en we denken dat het best moeilijk wordt. Het is een kwestie van proberen. Wij hebben zelf ook heel veel dingen moeten ontdekken. En wij hebben door zuinig leven zijn we erachter gekomen dat je heel veel uitgaven makkelijk kan schrappen zonder dat je daar ongelukkig van wordt. Maar Gerhard, experimenteren ben ik nooit echt op tegen. Maar je moet het eens proberen. Ik heb bijvoorbeeld zelf niet zo heel veel met anale seks. Aan de ontvangende kant, toch? Aan de ontvangende kant. Ja. Dus dan kan je zeggen, ja, dan moet je dan gewoon eens proberen om te kijken of je het leuk vindt. Maar ik weet nu al dat ik daar pijn in mijn reet van krijg. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Ja. Dus een leven zonder geld, dat lijkt me vreselijk. Want dan kan ik allemaal niet leuke dingen doen. Bijvoorbeeld bier kopen. Nou, bier bij de Aldi kost niet zo vreselijk. Ja, ik kan je uit ervaring vertellen dat er allerlei Duitse supermarkten zijn waarin het geen drol kost. Maar wel lekker is, want dat je niet pijn in je knaak krijgt. Uit test blijkt dat niet alleen de Franse kaas het lekkerste is bij die supermarkten, maar ook een bepaald biermerk. Ja, en het was middels ook bovenaan. Echt waar, bij de Aldi? De Lidl. Hey, Gerard, je beweert, ook in je boek helemaal geen zwever te zijn, hè? Geen spiritueel gedoe aan jou, Polonaise aan jou en zo. Maar wat moeten we in godsnaam de hele dag doen als we dat niet doen zijn? Wat doe je dan? Wat doe je dan eigenlijk niet? Wat doe je niet dan eigenlijk? Niets doen is natuurlijk niet als een zoutzak achter de geraniums gaan zitten. Oh. Maar niets doen, dat is eigenlijk leuke dingen doen. En niets doen, dat betekent eigenlijk gewoon een betere balans zoeken tussen werk en vrije tijd. Want ik vertel in mijn boek ook dat de helft van alle mensen met een baan klaagt over te veel werkstress. En als je kijkt naar de belangrijkste doodsoorzaak in deze eeuw, dan is 60% toe te schrijven aan stress. Jij was journalist, ben je nog steeds, en schrijver. En je had ook een baan, hè, ooit. En jij zit er ook een beetje tegenaan, hè? Die is langs de afgrond gegaan, hè? Ik heb 4 jaar lang gewerkt op wat ze nou heel modieus en hip een rompredactie. Ja, ik weet er alles van. En dat is dat je gewoon zo'n beetje in je eentje een heel tijdschrift in elkaar moet timmeren iedere maand. En dat is niet te doen. Dat hou je een paar jaar vol, maar dan lig je gestrekt. Dus. Mijn probleem bijvoorbeeld is dat ik een zootje kinderen heb en een zootje hypotheek te betalen. Ja. Dan kan je wel op een gegeven moment zeggen van, nou, ik ga wel even iets minder doen of bijna niets doen, maar dan heb je nog steeds die kinderen in de hypotheek. Nou, het is een grappig dat je het zegt. Gerard, toevallig een man die zijn hypotheek heeft afgelost door 5 jaar superzuinig te leven. Hoe ging dat dan? Precies. Kijk, je kunt niet op vrijdag bedenken dat je je hypotheek wil gaan aflossen en daar maandag alweer mee klaar zijn. Wij hebben daar ook echt 5 jaar heel zuinig voor moeten leven. En door dat te doen hebben we het aflossingsvrije deel van onze hypotheek helemaal afgelost. Maar waar hebben we het dan over? Huh? Waar hebben we het dan over in 5 jaar? 80.000 euro. We begonnen bij 160 en we zitten nu op iets van 74. Hypotheek voor 160? Ja, dat lijkt, naar huidige maatstaven is dat weinig, maar dat is precies het gemiddelde. Ik zou elke nacht heerlijk slapen als ik een hypotheek van 160.000 euro had. Ik zou geen cent afbetalen. Ja, nee, maar dat is inderdaad de bottleneck. Maar als je eenmaal daar een flinke deuk in hebt geslagen en als dat, wij betalen nu net zoveel voor onze hypotheek als mijn oudste zoon voor zijn kamer in Breda. En ja, dat betekent dus ook gewoon dat je bijna kunt gaan leven als een student. Als je aan je huis net zoveel kwijt bent als aan een studentenkamer. Oh, zit je ook de hele dag pizza te vreten en aan je pik te trekken? Nou, ik ben gek op pizza. Ik weet niet of dat je vraag een beetje voldoende beantwoord. Nou, toen ik student was, kwam ik zo de dag door. Dit was wel het stukje wat ik wilde weten en de andere helft niet. Zeg, je bent er ooit mee begonnen dus aan deze, omdat je je huis wilde afbetalen. Maar ben je nou een beetje gelukkig met die... het klinkt een beetje zo van dat je dan gelukkig bent met de kleine dingen. De kleine dingen van het leven. Dat wordt al gauw een beetje zweverig. Ja, walgelijk ook wel. Echt, dat je een mooie zonsondergang en een leuke sloot waar je gaat vissen en zo. Nou, gereed. Wat snappen wij niet, Gerard? Daar kan ik er ook eigenlijk niet van maken, want ik ben ook heel gelukkig met een boek in de tuin. Oh, ja. En als ik dan bedenk van wat ik nog met een miljoen euro's zou kunnen doen om dat moment nog leuker te maken, dan kan ik ook over het algemeen niks meer verzinnen. Maar je praat ook over je huis, dat is een lege ruimte met oude rommel. Dat is ook ideaal schijnbaar. Nou ja, een huis moet wabi-sabi zijn. Ja. Ik wist ook niet wat het was. Wasabi? Ik dacht dat een Disney-figuurtje was. Nee, dan brand je toch je bek aan bij de sushi. Wabi-sabi, dat betekent gewoon dat je huis niet al te vol staat. En dat mogen ook best oude spullen zijn. En dat vind je nu helemaal heerlijk en hip? Nou ja, in ieder geval leeg. Want we zijn ook... ik ben niet alleen begonnen met mijn schuld af te lossen. Maar ik ben ook begonnen met dingen weggooien. Dat is ook allemaal ballast. Alle rommel die je koopt en die je laat aansmeren door reclame is ballast. Maar ook alle rommel die je in de loop van je leven om je heen hebt verzameld. Dat is eigenlijk ook allemaal ballast. Dus eigenlijk zeg je, want de vraag hier op de redactie was... Gerard schijnt te weten hoe je snel stil kunt gaan leven als je pak een beet 52. Ben je met 52, toch? Ja. Ja. En het antwoord is dus eigenlijk je huis afbetalen en in een leeg huis met oude meubels een boek zitten lezen in de achtertuin. Ja, dat is ongeveer... Kortste, weet je wat ik me nou even afvroeg? Nee, dat je nou zei wat wij hier op de redactie ons afvroegen, maar wij hebben helemaal geen redactie. Nee, maar we hebben een rompredactie. Dat heet Sandra. Jullie ja. Tweeën. Hey, ja. Maar Gerard, het klinkt misschien een beetje, het trekt me toch niet echt. Nee, ja, dit boek zal ook voornamelijk bedoeld zijn voor mensen die te veel stress ervaren. Nee, ik heb wel stress hoor. Nou, sorry, er zit hier iemand. Ben ik niet. Nee, ik heb stress en die echt tot zijn nok staat. Nee, ik ben sowieso onderdeel van die 60% die de pijp had gaat aan zijn hart of wat dan ook. Dat weet ik zeker. Ja, snel nee, ik ben bokken vol met stress. Nee, serieus. Als je nou echt iemand zoekt, die zeg je nou iemand die stress heeft, ja, dan zeg ik Jan Roos. Ja, dacht ik. Ja. Maar dan denk ik... ik zou niet weten hoe ik... Want mijn huis staat bijvoorbeeld al onder water met een hypotheek 4 keer de jouwe. Ja, nee, maar dat is dan ook... Inderdaad, iets. Dat staat ook in mijn boek. Daar liggen mensen wakker van. Ik schrijf ook van, ja, als je een overwaarde hebt van 1,5 ton, dan slaap je als een roos. En dan haal je die 8 uur per nacht wel die we vroeger allemaal haalden. Ja. Dus het is wel een beetje een samenspel. Hey, en Gerard, je zegt ook nog iets over wat vond ik wel aardig om te lezen, namelijk dat je eigenlijk zegt, ja, onze overheid, hè, ons hele systeem is dus gericht op dat hysterisch blijven consumeren, dat jagen, dat jachten. En je zegt, nou, eigenlijk als we het niet meer zouden doen met z'n allen, zou die hele overheid failliet gaan. En dus spinnen ze het zo dat we hier maar mee doorgaan. Nou ja, je wordt aan alle kanten word je gestimuleerd, eigenlijk gedwongen om hard te werken en te consumeren. Dat zit niet alleen in de oproep van Rutte om vooral toch dat huis te kopen en die auto te kopen. Maar ze hebben ook echt stelselmatig alle manieren waarop je dus als oudere werknemer nog eerder zou kunnen stoppen met werken, hebben ze systematisch afgesloten. En ze willen eigenlijk ook, als je gaat studeren, willen ze eigenlijk kijken van, nou ja, kun je daar wel iets mee als je daarmee klaar bent? En als je afgestudeerd bent, dan willen ze ook eigenlijk controleren of je er ook echt wat mee doet. Als je als vrouw het lef hebt om gewoon thuis bij de kinderen te gaan zitten. dan krijg je de staatssecretaris achter je aan en ook heel feministisch Nederland, want dan ben je een kindvrouwtje. Nou ja. Alles is gericht op werken en geld verdienen. Ja. En maar, consumeren. Maar dat is ook zo, want als je namelijk niet werkt en geld verdient, dan leef je op de pof van andermans geld die hard moet werken. Dat is niet zo leuk. Nee, maar je kan, als je zoals wij leeft en alleen geld uitgeeft aan, ja, aan zeg maar de basisbehoeften, dan hoef je maar 2 dagen te werken. Ja, en dat is wel zo. Ja, dat is wel zo. Alleen de rest moet dan bijgetikt worden door mensen die wel 5 dagen werken. De basisbehoeftes moeten namelijk betaald worden. Ja, oh. Nou, kijk, de bakker die moet natuurlijk wel de broodjes bakken die wij dan 's ochtends gaan halen om in de tuin op te eten. Maar als jij... Nee, ik heb het meer over de straat en de brandweer en dat soort dingen. Nodig hebt, nou ja. Ja. Ah, je hebt gelijk ook. Nou, Gerrit, dankjewel. Slaap lekker, want dat zal je wel doen. Ja, nee, want dat staat ook in mijn boek. We slapen veel te weinig. 100 jaar geleden sliepen we 10 uur per nacht. En nou nog maar 6,5. Oh ja, en trouwens, ik heb nooit gezegd dat ik het talent voor niets doen heb, hè. Ja, ik sta in dat boek namelijk. Dat ja, nee, maar je hebt wel een ontzettend leuk stuk toegeschreven in het Volkskrant magazine, waarin je uitlegt dat mannen veel beter zijn in niets doen dan vrouwen. Ja, maar dat is andere mannen, ik niet. Hoor, baas. Ik werk 7 dagen in de week. Maar ja, jij hebt misschien wel een van de leukste banen van Nederland, toch? Ja, vroeger wel. Nu nog steeds. Hartstikke leuk. Ja. Echte Janne. Topbaan. Ja, in huisman. Ja, in huisman. Laat, maar... Hennie, ja. Goed, Gerard. Nou, dankjewel voor het quote in ieder geval. Ja, ik hoop het boek en succes ook. David, succes is. En, ja, en, dankjewel. Doe lekker niet, zou ik zeggen. Ja. Ja, nee. En geef nog even die engel een slinger en dan ga lekker slapen. Nou, dag, ja. Gerard. Dag. Hey. Echte Janne. Onze hoofdgast zit in de hoek waar de electorale klappen vallen, namelijk bij de VVD. Wat vindt Cora van Nieuwenhuizen zelf van de nieuwe socialistische VVD? We praten verder met onze hoofdgast. Wat een leuke koers hebben jullie ingezet, zeg. Nee, want... Zo verrassend ook. Vertel. Nou, omdat jullie vroeger rechtsliberaal waren en ik ook altijd op die partij ging stemmen. Nee, ik ook. Dat was heel verstandig van je. Ja, maar dat doe ik nooit meer. Nee. Hoe kan dat? Nou, omdat jullie mij niet 1, maar ook niet 2, maar misschien wel 28 roestige dolken in mijn donder hebben gestoken. Nou ja. Ja. Met weerhaak. Ja, met weerhaken, ingesmoord, gesmeerd met mosterd. Ja. En curare. Ja, ja. En ook op hele nare plekjes. Ja, intieme. Nou. Nee, maar je weet toch wel dat jullie niet zijn nagekomen wat jullie hebben beloofd in de verkiezingen? Nou, het vervelende noem eens is, één ding. Het vervelende is dat heel veel mensen het in het verkiezingsprogramma niet goed gelezen hebben. Dat daar ook al in stond dat wij namelijk heel veel zouden gaan bezuinigen. En ook in verkiezingstijd heeft Mark Rutte al gezegd dat dat per inwoner, en dat is baby's en alles meegerekend, €2500 zou kosten. Ja, en €1000 terugkrijgen, dat zei hij ook. Ja. Dat is dan niet helemaal goed gegaan. We zijn wel op de helft blijven steken. Maar goed, dat, er zijn ook omstandigheden die je op dat moment nog niet kon voorzien. Dus nivelleren? Stond flinke er ook crisis aan de, stond er aan nivelleren? De Want, nee, daar hebben wij een broertje aan dood aan nivelleren. Ja, maar ja, toch doe je de verkiezingsuitslag maakte dat we niet anders konden dan met de PvdA in zee. En nou heb ik een hele bijzondere vraag. Heeft u nou nooit enig moment in de afgelopen, wat is het inmiddels, 1,5 jaar, gedacht van wat was dit onwaarschijnlijk stom dat we dit gedaan hebben? Wat we ook hadden gedaan, al waren we in de oppositie terechtgekomen, al waren we in de vergetelheid geraakt, dit hadden we nooit moeten doen, eerlijk zeggen. Dat we nu zijn gaan regeren? Ja, nee, met die absoluut niet. Nee. Nee, maar u zegt net, ongelooflijk. Wij moesten wel. Maar dat is hoe stel je. Ja, weet je, want het land... Dat is gek, hè? Wij waren die gekken die liepen die gillen. Nee, doe het niet! Doe het nou niet! En ik sta er nog steeds helemaal achter, want we zitten als land, we staan er beroerd voor. We geven nog steeds... Het gaat elke dag beter, hè? Ja, gek is dat. Ja, het gaat ietsje beter. In het begin gaven we ruim 60 miljoen per dag meer uit dan er binnenkwam. En dat is al een stukje naar beneden gebracht. Hoeveel is nu? Het is nu rond de 55. Dus we moeten nog een heel eind. Dat gaan we lekker. Heerlijk! Maar anders was het nog veel erger geworden. Want als je kijkt naar de zorgkosten bijvoorbeeld. Hè, dat is een kwart van de hele begroting. Als we daar, dan geven we nu ongeveer de helft aan uit van ons inkomen. En als we dat, een kwart. En als we dat, als we daar niks aan doen, dan loopt dat heel snel op naar de helft. Maar Cora, nou, dan kun je het wel niet voorstellen dat we dat Cora, zouden moeten gaan doen. Het verhaal natuurlijk dat je zegt, ja, we moesten wel met de PvdA, is een onzin, want je kan het ook niet doen. Maar dat is toch hetzelfde, dat stel nou dat de PVV... Dan had je helemaal een linkse ellende gehad. Nou, ik heb liever een linkse ellende dat ik denk van, nou, allemaal linkse partijen, god, heb ik nooit gewild. Daarom heb ik ook niet op ze gestemd. Maar ja, de meerderheid heeft besloten. En dat we dan maar nog meer geld waren gaan uitgeven, dan ga je Griekenland en Spanje achterna. Dat kun je niet serieus menen. Nou, ik heb nu op een zogenaamd rechtse partij gestemd die links doet. Dus ik heb liever dat ik straight genaaid word dan achteraf. Nee, maar zo hou je het nog zoveel mogelijk aan de kant. En anders was het nog veel erger geworden. Maar de overheid is groter geworden onder Rutte. Nee, de staatsschuld is groter geworden onder Rutte. Er is toch helemaal niks verkleind? Jawel, als je ik denk kijkt dat Joop den Uyl, die is trots op Mark, hoor. We hebben net de afgelopen 3 weken hebben we weer voor 2 miljard aan ombuigingen gerealiseerd. En dat zijn hele belangrijke hervormingen. Ja, dat is hartstikke goed. Want jij weet net zo goed als ik, als je thuis meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, dat hou je wel even vol, maar niet heel lang. Dus die zure appel, dat is hartstikke vervelend. Maar dan moeten we wel doorheen met z'n allen. Maar misschien kun je dat nog even toelichten. Dat het niet zozeer is dat in de uitgaven wordt gesnoeid, maar dat er meer de inkomsten wordt gezocht. Zodat, want werkt natuurlijk ook. Je kunt op 2 manieren kun je een probleem oplossen. Ja. Je kunt zeggen, we geven minder uit en we halen meer geld binnen. En dan krijgen wij toch het stellige gevoel dat het met name dat laatste is wat er net gebeurt. Ja, dat is toch ook niet zo. Nee, wat raar. Nee. Wat zijn we toch een stom. Stomme bevolking. Ja. Stopvolk zonder hersenen. Ongelooflijk. Nou, leg het ons eens eventjes uit. Want wij voelen ons namelijk dagelijks keihard genaaid. Nou, ik heb het gelijk gezegd. Ook voor een deel is het lastenverhogingen, lastenverzwaringen. Daar heb je gelijk in. Natuurlijk zijn die geweest. Ja, maar dat is ook dan weer in de vraag. Ja, dit komt natuurlijk altijd net bij jullie. Ja, dat is dan echt weer heel erg jammer. Dat heb ik eerder al gezegd. Hier zitten de mensen die het allemaal aandoet. Kijk ons nou eens diep in de ogen. Ja, dat zijn wij. Dat doe ik ook. Ja, 2 tegelijk valt niet mee. Maar om en om kan best. Nee, maar kijk, je hebt gelijk. We moeten de lasten, willen wij zo min mogelijk verhogen. Maar we zitten ook weer met de PvdA in de regering. Ja, en die is meer van die kant. Maar we zijn natuurlijk wel flink aan het snoeien, ook in de overheid. En wat dat betreft, maar lukt alleen niet, jullie, de overheid groeit. Kijk, aan de andere kant heb je bijvoorbeeld de SP die zegt, jullie bezuinigen de boel kapot. Hè? Nou, het kan niet allebei waar zijn. Maar je neemt de SP toch niet serieus? Nou, nee, dat eigenlijk niet. Nee, dat moet ik een ander voorbeeld noemen. Nou ja, nee, maar de PVV zegt precies hetzelfde. Nou, neem je die wel serieus dan? Ook niet. Nou, kom op. Ik ben hier even niet op het goede spoor. Misschien CDA, want die heeft jullie plek namelijk ingenomen als rechtse partij. Wel slim van ze. Nou, die zijn volstrekt ongeloofwaardig met een heleboel dingen die ze roepen. Want als je nou kijkt naar dat accijnsverhaal, dan vind ik het eerlijk gezegd wel een beetje een zielige vertoning. Dat je dan met je meldpunten. Ik geloof dat er voor een bibliotheeksluiting nog meer meldingen binnenkomen dan waar zij mee aankwamen. En ze hebben het tot nog toe in alle voorgaande regeringen ook gedaan. Dus dan heb je echt boter op je hoofd en vind ik het helemaal niet geloofwaardig. Maar ja, dan wordt het ook wel lastig, toch? Ik bedoel, ja, iedereen heeft wel een keer regeringsverantwoordelijkheid genomen. Dan moet iedereen zijn mond houden. Nou, niet iedereen. De SP nog nooit bijvoorbeeld. Dus nou, die kunnen ook makkelijk roepen. En gods vredes zij dank. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Want dan zouden we misschien net zoveel moeten nivelleren als onder Rutte. En dat willen we nooit meer. Dan zou het echt heel veel erger zijn. Dat kun je waarschijnlijk niet eens voorstellen. Dat kan heel makkelijk. Ja, ja. Nou, dat lijkt me ook stug. Maar goed, hoe dan ook. Wat blijkt nu, niet alleen wij, maar de rest van het volk, de rest van het electoraat schijnt ook te denken dat jullie iets niet goed doen. Want in alle peilingen staan jullie op werkelijk astronomisch verlies. En is het dan dat zo is dat ook je maar betrekkelijk. Nou, oh ja, vind ik een halveer effect is betrekkelijk. Meer dan halveer. Nee. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk een monsterzegen gehad de laatste keer. Maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de gemeenteraadsverkiezingen van de vorige keer, dan staan we nu nog op een kleine winst. Dus waar heb je het dan over? Dan moet je ook niet heel erg doorslaan. Ja, nee, okay, kijk, dat we niet doorslaan. Het heeft natuurlijk met de economische omstandigheden te maken. Nee, we gaan langzaam weer vooruit. En als mensen dat gaan zien, zien ze ook van, nou, het was beroerd, maar we hebben het wel ergens voor gedaan. Ik hoor dat je het moet zeggen, maar geloof en nu je het nou heeft die VVD toch gelijk gehad. De werkloosheid stijgt nog steeds. Ja. Dat klopt, maar dat is altijd ook zo. Als de economie aantrekt, dan eilt. Nou, precies, ik hoef het helemaal niet uit te leggen. Ja, gelukkig. Het duurt gemiddeld 2 jaar. Ja, maar het is ook de realiteit. Nee, maar je weet toch ook, toen in 2008 de crisis begon, ging de werkloosheid niet omhoog. Dat kwam pas in 2010. Ja. Zo werkt het gewoon. Hé, hey, maar Cora, hartstikke leuk en aardig, maar de VVD gaat natuurlijk ongenadig op zijn kloten krijgen met de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, we zijn flink aan het campagne voeren en ik denk dat gaan jullie doen? Ik denk als jullie met briefjes van 100 uit helikopter gaan strooien, dat niet eens helpt. Nou, ik denk dat dat nog wel eens misschien mee kan wel vallen. De zaaltjes waar ik in sta, zijn mensen best positief. Ja, dat zijn de VVD-leden. Nee, daar zitten ook mensen van andere partijen. Daar zitten gewoon wat gaat er goed in de zwevende kiezers. Op gemeenteraadsniveau, wat in het landelijke, laten we het dan een kans geven, is er een andere VVD op gemeenteniveau? Nee, dat is dezelfde VVD. Oh, nou, dan geef ik jullie geen kans. Dan denk ik dat het toch best wel eens mee kan vallen. Jij gaat zaterdag campagne voeren in Rotterdam, klopt dat? Ja. En wat delen jullie om uit? Want ik zie Dirk Samson altijd met die verlepte rozen rondlopen. Wat doen jullie? Nou, ik ben niet loze van... Loze beloftes? Nee, sowieso niet. Ik ben niet van de afdeling gadgets, dus ik heb geen idee. Nee, eerlijke verhaal. Nee, met D66 hadden ze op een gegeven moment een frisbee. Daar heb je wat aan. Nou, dat voor de zwevende kiezer. Neemt u D66 wel serieus? Nou ja, ik neem iedereen die een goed verhaal heeft, hou ik serieus. Oh, dus neem ik serieus, ook maar niet. Nou, het hangt vanaf van het onderwerp af. We gaan het zo nog lekker even over hebben. Zeker weten, Cora. Moeten even naar het nieuws, want misschien is er wel weer iets gebeurd in de Oekraïne. Dat zou zomaar kunnen. We zijn terug met de echte Janne, met Cora of Nieuwenhuis van de VVD. En de echte Janne zegt, hier is het nieuws van 1 uur. 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De tijdelijke Oekraïense president Turchinov geeft de komende tijd vooral prioriteit aan het aanhalen van de banden met Europa. Dat zei hij in zijn eerste toespraak voor het Oekraïense volk. Tegelijk benadrukte hij dat hij bereid is tot gesprekken met Rusland. Maar op ongeveer hetzelfde moment riep Rusland zijn ambassadeur in Oekraïne terug voor overleg. De VS gaat Mexico om de uitlevering vragen van drugsbaas Guzman, die zaterdag in Mexico werd gearresteerd. Hij kon worden gepakt met hulp van Amerikaanse veiligheidsdiensten. Guzman was jarenlang de leider van het machtigste drugskartel van Mexico. De VS had een prijs van $5 miljoen op zijn hoofd gezet. Het kartel heeft voor miljarden aan drugs naar de VS gesmokkeld. Het is nog de vraag of Guzman snel wordt uitgeleverd. Hij moet in Mexico zelf nog een lange gevangenisstraf uitzitten. In Sochi is gisteravond de Olympische vlam gedoofd. En daarmee werden de Olympische Winterspelen, die 17 dagen hebben geduurd, officieel beëindigd. IOC-president Bach bedankte Rusland voor de onberispelijke organisatie van het sportevenement. Bij de sluitingsceremonie droeg schaatser Bob de Jong de vlag voor Nederland. In totaal behaalde Nederland 24 medailles. Mario Been is ontslagen als trainer van de Belgische voetbalclub Racing Genk. Volgens de club was de 2-0 nederlaag tegen laagvlieger Waasland Beveren de laatste druppel voor het bestuur. Het was volgens de club duidelijk dat resultaten te lang uitbleven. Mario Been werd in 2011 aangesteld bij Racing Genk en deed het de eerste seizoenen naar behoren. Maar op dit moment staat de club zesde in de hoogste afdeling van het Belgische betaald voetbal. Het weer, opklaringen met minima plaatselijk tot 1 graad boven nul, met kansen op vorst aan de grond. Overdag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en er waait een matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidoostenwind. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 14 in het oosten en zuidoosten. Dinsdag vanuit het westen regen en de rest van de week is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij de Echte Janne Radio van Boont. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb jij op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met de Echte Janne voorspel op 06-3000-9009. Maar je weet, de boodschap verdwijnt in het grote niets. Jan, nou, onze hoofdgast, die gelooft nog in de VVD. En gaat ons nu overtuigen. Wij praten nog eventjes verder met VVD Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen. Waarom gaat de VVD niet verliezen met gemeenteraadsverkiezingen? Dat is een simpele vraag. Maar het antwoord daarentegen is verrotte lastig. En u er toch bent, geef eens antwoord. Omdat de VVD de beste lokale partij is. Goed, ik wist wel dat je daar blij van zou worden. Dat is humor. Bij de meer hebben we er ook een met een walrussnoor. Daar heb ik wel eens mee gepraat. Nou, echt, walrussnoor? Een VVD met walrussnoor? Ja, echt zo. Echt zo, dat je sowieso zo'n gepensioneerde kolonel type, weet je wel. Dat je echt denkt... Dat je ook echt denkt, nou kerel, ik weet niet. Nee, maar goed, maar, lokale partijen winnen altijd. Ik noem bijvoorbeeld een kieslokaal in Bergen-Rode-Holland. Kieslokaal. Oh. Op nummer 26 staat ene J.H. Roos. Oh jee. Mag ik even nog één klein pleidooi doen? Woon je in Bergen, stem op Roos. Want ik heb zo'n plezier de komende 4 jaar... Nee. Als jullie met overweldigende meerderheid van voorkeur stemmen. Dat zou ik zo geestig vinden. Ja, ik ook. Dat ken je helemaal niet, joh. Jij trekt dat nooit. Jij houdt geen hele raadsvergadering vol. Ik lig er al uit voordat ik erin zit, denk ik. Ik denk dat jij met afgevoerd schuimbekkend wordt afgevoerd met hartklachten. Binnen de dag. Nou, denk ik ook. Ik ook trouwens. We hebben weer een spookraadslid erbij. Nee, ik geef gelijk dat die zetel terug aan de partij. Hey, maar even serieus. Waarom moet je nog op de VVD stemmen? Nou ja, omdat de VVD gewoon altijd de beste ideeën heeft en ze ook in daden om mee te zetten. En dat zie je op lokaal gebied ook. De VVD, de wethouders waar de VVD bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de financiën heeft, dan is het meestal is de begroting keurig op orde. Worden de goede, de juiste prioriteiten gesteld. Maar je weet ook dat als je op de VVD stemt, dat die gewoon waarschijnlijk met de aartsvijand in zee gaat. Nou, dat hangt er vanaf. Ik weet niet wat voor jou de aartsvijand is. De P van de A. De P van de A. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat, dat er op heel veel zaken te doen is. Met, ook met lokale partijen. En wie weet wel met die van Jan Roos. Kun je dan nu bijvoorbeeld. De vraag was vaak. Stel je nou voor dat je werk moet samenwerken met iemand die niet meteen direct van je bloedgroep is. Kun je op twee manieren doen. Kun je gaan uitonderhandelen. Je kan zeggen, nou, de helft is voor mij, de andere helft is voor jou. Mm-hmm. Of je kunt zeggen, nee, er zijn bepaalde principes en daar ga ik toch niet. Je bedoelt nivelleren, Jan? Nee, juist niet. Dus ja, dat bedoelde ik inderdaad, nivelleren, dankjewel. Maar dat dan juist niet. Nou ja, weet je, ik zie het gewoon heel simpel. Je bent gekozen om het maximale van je verkiezingsprogramma te realiseren. Echt waar? Op het moment dat je niet meedoet, dan realiseer je over het algemeen helemaal niks van je verkiezingsprogramma. Maar dat ben ik met je eens, hè. Maar stel nou dat de PVV in staat is op een gegeven moment om met een andere partij een regering of een kabinet te beginnen. Kabinet Wilders 1, laten we het zo noemen. Nou, beginnen met Wilders 1, en dan zegt de andere Wilders Roemer of zo. Ja. En dan zegt Roemer, hartstikke leuk. Geert, maar dan moeten we wel een enorme sloot moslims hier naartoe brengen uit niet-westerse landen. Die moeten hele steden moeten die gaan bevolken. Dan zegt Geert, waarschijnlijk. Ja, doei, dat kan ik echt niet maken ten aanzien van mijn achterban. Want ik loop altijd de route dat het vreselijke mensen zijn. Dat kan ik niet binnenlaten. Nou, dat is hetzelfde gebeurd met nivelleren. Want jullie achterban moet een beetje van het nivelleren. Alleen het woord al. Snap je? Dus er is iets wat je ook niet moet doen. De twee partijen die je net noemt, die hebben ook wat dat betreft niet zo'n traditie om toch hun verantwoordelijkheid te nemen. En wij hebben ervoor gekozen om toch de puinhopen die we aantroffen, om die te proberen op te lossen. Ik denk dat ons advies zou zijn, doe dat de volgende keer maar niet. Ja, en dan aan de kant blijven staan met schone handen. Doe dat maar wel. Nee, zo zitten we niet in elkaar. Want dan bereik je dus niks. Maar nou zijn er twee puinhopen. Dan heb je en vieze handen en is de puinhoop groot geworden. Nee, want we hebben hele belangrijke stappen gezet, de goede kant op. En dat was anders niet gebeurd. Wie gaat Mark Rutte opvolgen? Want die kan natuurlijk niet blijven de volgende verkiezing. Dat is duidelijk. Nou, volgens mij is hij nog een hartstikke jonge vent. Die kan nog heel lang mee. Die gaat leuk het bedrijfsleven in, maar die kan het niet. En als hij dat had gewild, had hij dat al lang kunnen doen, toch? Komt hij vandaan. Dus, Denk je dat hij nog wel even blijft zitten? Ik denk dat. Ik zou niet weten waarom niet. Nou, omdat het misschien handig is om je rechtse gezicht weer te laten zien voor de verkiezingen. Ik denk dat wij een uitstekende minister-president hebben. Dus ik zou niet weten waarom die weg zou moeten. Loyaliteit vind ik bij de VVD is wel een mooi ding, hoor. Ja, maar waarom wil je dan naar Europa als hij zo goed is? Waarom blijf je niet lekker bij hem zitten in Den Haag? Nou, ik hoef niet heel dicht bij hem te zitten, hoor. Hij kan ook zonder mij heel goed zijn werk doen. En ik denk dat ik goed werk kan doen in Brussel. Ja, ik hoor eens ook een beetje van de linker, de eurofiele linkervleugel van de VVD. Oh ja, dacht je dat? Ja, dat echt niet. Nou, anders ga je dat er niet zitten, hè? Nou, juist wel. Ik denk dat het heel goed is dat het geluid daar. Maar word jij zo'n Europarlementariër die inderdaad zegt van nee, geen gesodemiete, hier in het parlement, hier wordt het mandaat verleend en daar gaan wij niet overheen. Ook niet als Guy Verhofstadt dat zegt. Nou ja, kijk, je moet natuurlijk zorgen dat je in de goede commissies komt te zitten, waar dingen besproken worden die voor Nederland belangrijk zijn. En dan ga ik echt voor dat Nederlands belang, zeker. En je komt binnen. Wil je mij wat beloven, Cora? Het hangt er vanaf wat, natuurlijk. Ja, je komt daar binnen en je zegt, ik ben Cora van Nieuwenhuizen. En dat achtelijke verhuispartijtje naar Straatsburg terug is vanaf vandaag afgelopen. Wil je dat zeggen? Want het kost ons namelijk Europese burgers 200 miljoen, die onzin. Dat wil ik heel graag zeggen. Dat wil niet zeggen dat het daarmee meteen geregeld is. Maar daar zal ik me. Tuurlijk. Maar dat vinden we wel goed. En die 400 miljoen landbouwsubsidies ook niet? 400 miljard. Miljard, sorry. Landbouwsubsidies? Ja. Maar dan ben je Frankrijk kwijt. En ook geen verdere overdracht van soevereiniteit naar Brussel. Dat doe je ook niet, hè? Dat soort dingen. Dat ga ik allemaal zeker niet doen. We gaan gewoon voor het nationale belang en hoe we dat op de beste manier binnen Europa kunnen borgen. We wensen jou heel veel succes. Ja, ik vertrouw het bijna. Helemaal. Zeg helemaal. Ja, helemaal. Bijna heel lang. VVD Tweede Kamerlid, Cor van Nieuwenhuizen. Dankjewel dat je al bij ons te gast was. Was leuk, dankjewel. En doe je best met alles. Gaan we al sporten, Jan? Ja, we gaan sporten. Oh, Ajax kreeg donderdag het voorspelde pak slaag van Salzburg, maar revancheert zich vandaag weer keurig tegen AZ. We gaan vlug sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Yeah. Ja, goedenavond. Hey Leo. Hey Leo. Kids. Hey Leo. Ja, was dat een leuke radio-tune heb je nu voor mij? Nee, dat was een Didgeridoo. Oh, ik dacht dat het die ene film was op zoek naar het visje. Finding Nemo. Er zit ook een visje in wat ook. Nee, dat was het dus niet, Jan. Het was een Didgeridoo. Een Didgeridoo. Nou, leuk. Hoezo? Hoezo ja, niet? Hoezo? Jezus! Ik hoef het niet allemaal alles uit te leggen. Het was gewoon een didgeridoo. Nee, maar niet af en toe wel. Oké. Okay. Was een didgeridoo, Leo? Ja, hartstikke leuk. Ja. Leo? Ja, didgeridoo hier voordeel mee. Didgeridoo. Pelle is volledig gek. Pelle was een 30-tal seconden volledig gek, maar ik voeg daar iets aan toe. Ah! Kom maar. In interviews afloop, zegt hij ja. Ik kon natuurlijk niet op het veld kwaad worden, want dan zou ik geel gekregen hebben. En dan wil die wedstrijd tegen Ajax niet missen. En vervolgens loopt hij daar binnen en rost hij daar van alles en nog wat omver. Kennelijk denkt hij dat hij daar geen gele kaart voor kan krijgen. Of wel geen schorsing. Sukkel, hè? Raar Italiaan. En ze vroeg ook nog aan hem na afloop van, heb je nou spijt gehad van deze reactie? No regrets. En zei hij, no. No regrets. No regrets at all. Emotional me. Emotional. It's only human. It's human. Maar dat betekent dus dat hij geschorst gaat worden voor ik weet niet hoeveel wedstrijden. Nou ja, ik weet niet hoe dat precies in gang zit. Ik geloof dat dan de aanklager een officieel onderzoek of zo en dat soort dingen. Maar het zou Feyenoord zien als ze zelf al gewoon... Ja, maar wat een lullenkop. Is Feyenoord net weer lekker aan het ballen? Ja. Nou, de Feyenoord, denk je dat Feyenoord dat doet? Nee, kom op. Die denken bij zichzelf... Dat lijkt me wel. Nou, nee hoor. Die gaan gewoon downplayen. En die zeggen, onze Graziano is een tikkie emotionele jongen natuurlijk. Ja, allemaal in Italië. Ja, weet je toch. He, dat is wel niet zo erg. Wij repareren. Wat gaat hij de dugout wel? Die camera, kost dat nou? Hij heeft kokende Parmezaanse kaas in de aderen. Ja. Nou ja, ik weet dat Pieters dat deed. Ja. Vorig jaar. Met zijn arm. Ja. En die heeft nog wel een schorsing gekregen hoor, daarvoor. Ja, die komt toch al 3 weken die voetballen vanwege die scheur in zijn arm. Die maanden niet zelfs, maar inderdaad, dan was het ook al makkelijk om te schorsen, maar dat is toen wel gebeurd. Hey, ome Leo, die Italiaan, die spaghetti vreter, die was heel kwaad. Omdat Twente in de 95e minuut de gelijkmaker maakte, want het Feyenoord stond namelijk met 1-2 voor daar in Twente. Hè? Stond er 2-1 voor. Ja, dat zeg ik. Je staat met 2-1 voor, het is 1-2. Het is gewoon een beetje goed Nederlands leren, jongen. Is dat zo moeilijk? Het is weer zover. Jan, heb je een cursus gedaan nog deze week? Ik word hier nou zo godverdomme doodziek van. Zie je, als het staat toch godverdomme 1-2 daar? Ja, maar dan staan ze met 2-1 voor. Maar ze staan niet met 1-2 voor, ze staan met 2-1 voor. Ze hebben er 2 en die andere hebben er 1. Nou, ze staan dus met 2-1 voor. Met 2-1 voor. Ja, en dan wordt de 95e minuut door 2-2. Ja. Zeg dat wel goed, Leo, 2-2. Ja. Ja, dat zeg je heel goed. Ja, kan je ook niet andersom zeggen, hè? 2-2. Dat blijft 2-2. Is het omdraaien? Oh ja, joh, Jan! 2-2. Dus dat kan je ook niet bederven, natuurlijk. Maar was dat doelpunt nou terecht voor Twente of niet? Want wat Feyenoord was helemaal pislink. Van ja, dit is kut scheidsrechter en dit en dat en zus en zo. Wat, echt, nou, man? Er is de afloop druk gedebatteerd en het zal in de komende dagen nog wel verder zo gaan. Nee, joh, maar de officiële lezing luidt dat het terecht is, omdat de regel is aangescherpt en als hij daar niet... Het zicht belemmert en dat doet hij niet. Dan maakt het niet uit of hij buiten spel staat. Hartstikke mooi dan toch. Ja. Maar ja, er is ook wel een voorbeeld vanuit de Engelse competitie. Een paar weken geleden. Toen schoot iemand op doel. En er stond een medespeler van hem helemaal in buitenspelpositie. En die zou die bal tegen hem aankrijgen. En die bukte. Dus die bemoeide zich volgens de oude regel nadrukkelijk met het spel. Ja. Door te bukken. Toen ging die bal erin. Dat werd gewoon een doelpunt. Nee, maar dat vind ik ook raar. Ja, vind ik ook raar. Maar waarom is het nou weer aangescherpt? Dat was toch prima? Als je dan niet bukt. Ik vind dat het gedetailleerd. Ik vind het wel interessant eigenlijk. Dat je mag dus nu wel bukken, dan doe je dus actief mee aan het spel. Anders dan word je van je kop geschoten. De bal vliegt erin, dat is toch deelnemen aan het spel. In wat voor omstandigheden dan ook. Ja, maar dat schijnt dus, niet van belang meer. Nou, heft die hele regel dan meteen op, joh. Ja, dat is... Ja, tuurlijk. Nou, buitenspel opheffen, alle hands is penalty, ben je van alle zijkant. Ja, dat vind ik ook. Nou, hartstikke leuk. Ja. Hey, in ieder geval, Ajax die schopt AZ helemaal de... Ja, heb je Ajax dan tegen Salzburg gezien, Jantje Roos? Ja, toen schopte ze iets minder. Ja. Dat was echt verschrikkelijk slecht, hè? Dat was een ontluisterende nederlaag. Ja, maar ik zou je even... Jij wel, het voorspeld dat. Nee, trouwens. Maar ik wil je toch even één ding over zeggen. Ja, doe maar even. Mag dat? Dat ik dat voorspeld had. Ja, nee, naast dat Leo dat heeft voorspeld. Dat hoor, Leo. Nee, maar dat Salzburg, dat is een heel goed team. Ja. Ja. En die staan stijf bovenaan in Oostenrijk. 17 wedstrijden hebben elkaar gewonnen. En Ajax heeft dan goed gespeeld tegen Barcelona eerder. Maar Europees gezien doen we toch helemaal niet mee. Dus we worden gewoon vernederd. Het ging er meer om. Ik start voor de wedstrijd met wat mensen die wisten hoe die tegenstanders zouden spelen. En die zeiden, ja, ze zijn gek. Want ze jagen met hun eigen verdediger door op onze verdedigers. Nou, dat zullen ze tegen Ajax niet durven te doen. Nou, dat deden ze dus wel. Ja. Van begin tot het eind. Ja. En fanatiek, en dat hielden ze vol ook. Het is, ik vond het wel gek dat AZ dat wapen niet gebruikte tegen Ajax. Nou, ik vond eigenlijk, ik zou nog sterker vertellen, dat AZ het liep halverwege de tweede helft, liepen ze erbij. Er was nog maar 2-0, dus dat had best nog wat gekund. Ja. En die deden helemaal niks meer, alsof ze kapot gespeeld waren al halverwege de tweede helft, Leo. Ja, zou je dus had kunnen zien hoe je Ajax moet aanpakken. Ja, maar kennelijk hebben zij de conditie dus niet. Dat nou, blijkbaar. Ja, of geen zin. Dat ze dachten, nou, vandaag geen zin. Of vergeten, ja. Ja. Hé, hey, Leo. Ja? Louis van Gaal naar Feyenoord. Lijkt me wel. En is dat leuk? Ik kan niet wachten. Wij zijn de beste van Amsterdam. Oh nee, dat zegt hij dan niet. Nee, maar is het niet een beetje ontluisterend dat die man nu al met nieuwe plannen bezig is, terwijl hij eerst nog ons Oranje naar de wereldtitel moet leiden, Leo? Is het niet ontluisterend dat hij gewoon een Ajax-trainer is die naar Feyenoord gaat? Nou, dat hebben we wel. Ja, maar dat is op revanche, hè. Dat hebben we in de jaren 80 ook gezien. Ja. Dus terugpakken dit. Zullen ze wel kampioen worden ook weer, een keer? Dat zou wel kunnen. Ja, los van de emoties, hè, los van wat je als Feyenoord in hart en nieren tegen Van Gaal zou kunnen hebben, wat ik me heel goed kan voorstellen. Als je dat ervan afhaalt, dan denk ik dat Feyenoord een toptrainer in huis haalt. Nee, maar denk je niet dat de Feyenoord supporter met de opgestroopte mouwen helemaal niet zitten wachten op zo'n teringleier van uit 020 met zo'n halve neus. Wat voor accent doe je nou? Jij denkt dat ze in Den Haag ook bezwaar hebben, hoor ik. Dat is verkeerde stad, hoor. Ja, dat is Den Haag. Ook wel slecht Hagenees ook nog. Oh. Ja. Heel slecht Hagenees, sorry. Ja. Hagenees met een... Ga elke keer op de inhoud in, maar godverdomme. Iedere keer op de vorm. Jullie zijn zo'n stelletje wijven aan het worden. Jij en die vreselijke Jan. Jullie zijn jij wil ons laten horen dat je iets kunt en dat kun je niet. Nou, nee, joh. Het gaat mij erom. Op de Rotterdamse. En ook al heeft die Rotterdammer dan een Haags accent. Ja, die ene Rotterdammer. Kom je ons in te wachten op de Louis van Gaal. Dat zijn de ergste, hè. Rotterdammers met een Haags accent, dat zijn de ergste. Dat zijn, ja, die wonen ergens bij Delft. Maar als Louis van Gaal dan op een gegeven moment zegt, ja, wij zijn de beste! Wij zijn de beste! Dat past toch helemaal niet bij Rotterdam? Jongen, als je toch Rotterdammer bent... Was je nou het een Jan? Haal het ook hier op, man, Leo, met een gezeur! Nee, maar dan ben je toch... Cruijff trainen als je met geen kampioen wordt, toch? Of niet? Ze hebben toch dan alleen Louis van Gaal, dan hebben ze toch nog steeds die kutspelers die kampioen kunnen worden? Nou, wat denk jij, Leo? Kan Louis van Gaal deze groep kampioen maken? Kijk, wat Van Gaal natuurlijk wel voor heeft, is dat hij vijf Feyenoorders zomaar van de ene dag op de andere dag international heeft gemaakt. Vanaf de dag 1 dat hij bondscoach was. Ja. Die heeft hij meteen bij de selectie gehaald. Dus wat dat betreft ziet hij het in die spelers wel zitten. Ja, ja. Dus als je het los kunt zien van emoties, zou ik zeggen, gouden greep als Feyenoord die kans krijgt om dat te doen met Van Gaal, dan moeten ze dat doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het veel tegen... emoties komen en veel tegenstemmen. Ja, nou ja, het is afwachten hoe erop gereageerd wordt. Ja, dat is met alles zo, hè? Afwachten. Ja, afwachten, ja. Ja. Maar daarom is het ook wel slim dat ze dat nu naar buiten gooien, zogenaamd. Dat we al heel druk bezig zijn. En dan kun je kijken hoe erop gereageerd wordt. Ja. Maar het is wel alle oude knakkers vooruit weer, hè? Hiddink bij PSV, die oude Van Gaal die er dan weer een kunstje bij. Dat is toch allemaal wel gaat met Hiddink pensioenen. Hiddink bij PSV. Ja, toch? Adviseur? Ja, ik drink koffie, man. Hoezo ze winnen ineens weer alles? Dus er zal toch wel iets gebeuren, denk ik? Hé, waarmee? Met PSV? Is dat toch wel iets... Is dat wel op de een of andere manier wel invloed hebben? Of is Cocu ineens geniaal geworden? Vraag nou de pleuris. We spreken nou Rotterdamse of niet? Dus moet je even iets over de stoel van je tante doen weer. Ja, de stoel van mijn tante, dames en heren. Het is toch niet een geloof met vier poten? Ja, wie doe je? Vier poten! Ga ik hem al ja. Of Toon helemaal? Het is toch niet een geloof... Ik heb er ook helemaal geen zin meer in om überhaupt... Je hebt op zich wel goede imitaties, ik weet alleen niet van wie. Nee, maar Leo, het is gewoon... Weet je, ik denk dat het gewoon op is. Wat? Jan is een beetje depressief deze week. Nou, niet depressief, maar wel in de war. Ik keek vroeger elke week uit naar een telefoontje met Leo. En tegenwoordig heb ik het... Ja, het is gewoon onderdeel van je werk geworden. Nee, maar ik weet niet wat er met je gebeurd is. Hoezo? En je bent zo kwaad. Je bent helemaal niet kwaad. Hé, 24 medailles, niet slecht, hè? Nee, zeker niet slecht. Mooi. één bronzen bij een sport die de rechter doet. En de rest deden geen andere landen mee, toch wel? Oh, jij bent ook, dus ook weer zo... Dat bedoelt Maris Hendricks nou als hij zegt dat 4 jaar geleden al die andere landen nog wel konden schaatsen. Wij hebben het gewoon hartstikke goed gedaan, Leo. Waarom zit je hier te zeiken? Maar dat bedoel ik, dat zure. Dat zure van Leo. Je doet eerst dat voordat wij hem opbellen, zuipt hij 2 liter azijn op. En dan is er maar in de auto. Alles is kut. Ja. Nou, ja. Maar goed, dus jij vindt ook met al die andere zeurpieten dat wij dus maar 1 sport kunnen. En die hebben we dan helemaal voor onszelf uitgevonden. En daar winnen we dan 24 medailles in. Nou, vind ik niet. Nee hoor, ik ben hartstikke blij mee. Ik vind het hartstikke mooi. Ik heb ervan genoten. Alleen ik vraag me af of je niet zo sterk bent geworden dat je andere landen ontmoedigt om te proberen om nog op dat niveau te komen. Nou, daar heb je een hoop geld voor nodig. En de sport is in andere landen niet zo. Dus ik vraag me af of Nederland hoeft niet de kennis aan een ander te gaan geven of minder te gaan schaatsen. Wat voor sporten zouden wij ons ook nog in kunnen bekwamen dan? Moeten we niet aan dat biathlon ook? Nou ja, nee, maar ik zag vooral op langlaufen. Dat moet toch zo kunnen? Ja, kan ook. Dat is een soort schaatsen is dat. Dat zou leuk zijn, hè? De Nederlandse Langlaufbond nou eens een keer een enorm programma over 4 jaar. Leo, wie wordt de kampioen in de competitie? Twente nog steeds. Denk je het echt nog steeds? Ja, 6 puntjes. Het wordt Ajax op zijn sloffen. 6 punten, maar dan worden volgende week 3. Want Feyenoord gaat natuurlijk gigantische revanche nemen zonder pellen. In de Kuip. Wie gaat doen? Tim Immers. Ja, nee. Tim Boetius. Lex Immers. Boetius is een goede voetballer, hè? Ja, Lex. Speelde goed. Ik heb Lex niet gezien. Tim Immers. Ook een schrikkelijke vind. Ja, maar Feyenoord onthouden, dat vind ik moeilijk. Boetius dan. Leo, mag ik je hartelijk bedanken voor het totaal verruineren van mijn humeur. Ja, graag gedaan. En, waarom nou, Jan? Hij wil ook in zijn eigen plek in de Maar Leo zon, die belde en... vroeger ook nog wel eens een keer op. En dan zei hij, Jan, je hebt zo'n groot talent. En je kan dit en je kan dat. Hij belt nooit meer. Hij doet alleen maar naar. Het is gewoon afgelopen. Pijnlijk. Nou, ik zal van de week wel weer eens even bellen. Ja. Ah, oké, fijn. Nou, dag Leo! Dag Leo! Dag heren! Leo! Yeah. Hey. Komt Siebeck nog? Ja, die komt eraan hoor. Oh, is het nog? En? Ja, weer. Goed zo. Lekker. Mooi. Dag Leo! Dag. Echte Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij krijgt meer fanmail in een week dan die Janne in jaren. En alleen maar van vrouwen voor onze babe magnet, Martien. Heeft u dat oploopje gezien bij die flat van die Benno L? Een hele buurt stond boos bij het nieuwe onderkomen van die veroordeelde pedo. Benno heeft geestelijk gehandicapte kindjes misbruikt in die zwembad waar hij die zwemleraar was. Benno heeft zijn straf uitgezeten en moet dus nu ergens wonen. Leuk en aardig, maar niet hier, zeggen die buurtbewoners, die bang zijn dat Benno zijn Bennootje in hun kotter steekt. En ik kan dat wel begrijpen. Natuurlijk heeft die oude viespeuk zijn tijd gezeten in de bak. Maar daarmee is hij geen pedo af. Zijn geaardheid maakt hem namelijk nog steeds geil op die kinderen. In Tsjechië doen wij dat soort dingen heel anders. Daar hebben wij natuurlijk ook klotterneukers. Maar met z'n allen een beetje schreeuwen tegen een flat doen wij niet hoor. Nee, bij ons gaat dat veel eenvoudiger. Als een man gepakt wordt voor pedofilie, wordt hij naar het dorpscafé gebracht. En daar doen alle mannen van het dorp met hem wat hij met die kind heeft gedaan. Tegen de tijd dat je met gemak een Fiat Panda bij hem achterin kan parkeren, stoppen ze. En als toetje mag die vader van die misbruikte kind met een botmes ingesmeerd met pittige mosterd langzaam die ballen van die verkrachter verwijderen. En daarna gebeurt er helemaal niks meer. De man wordt nooit meer lastiggevallen en mag overal wonen. Want de lust is hem dan wel vergaan. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Maar natuurlijk moet een pedo ook ergens kunnen wonen. Geen enkel probleem. Zolang zijn ballen maar niet mee verhuizen. Oh. Ja, ja, en eindelijk sprak dan de grote roerganger Emiel Roemer. Hij wordt knap misselijk van de Haagse spelletjes, waardoor het Binnenhof een slangenkuil is geworden. Now tell us something we don't know, Sharon Gesthuizen van de SP. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Sharon Gesthuizen van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen, Sharon. Jij krijgt nog allereerst voor we beginnen een gedicht van Jan Roos. Jij schijnt te weten waar het over gaat. Ja. Waar gaat het over? Ik weet niet wat gedicht over gaat, maar het feit dat ik een gedicht krijg, dat heeft ongetwijfeld alles met te maken dat meneer Roos wel heel veel van mijn collega's het gedicht heeft voorgedragen. Echt waar? Maar niet aan mij. Nee. Ja, ja maar nee. Dat was op gedichtendag. Ja. Een nationale gedichtdag. En dan, als ik iemand dan tegenkwam, dan verzon ik zo in één keer even een gedicht. En nou heb jij mevrouw Gesthuizen gewoon overgeslagen? Nou ja, die ben ik niet tegengekomen. Nee, maar dan zou je toch de moeite hebben kunnen nemen om een mp3'tje te sturen of even wat in te zingen. Of... Ja, maar ik vind dat nu, dat nu opeens gezegd wordt van maken dan nu even een gedicht. Vind ik, en net zeg je dat je voor al die andere mensen wel spontaan een gedichtje hebt gemaakt. Ja, maar ja, dan... Jezus. Haal even mevrouw Gesthuizen voor je geestesoog. Ja, ja. Heb je er? Ja, ik heb het. Ja, heb je, hè? Ja. Oké, okay. Sharon, komt-ie. Ja. Ja, ik moet er eventjes nadenken, hoor. Nadenken? Gooi het op de emotie. Oh, ja, nee. Gesthuizen. Ja. Nou, ben je er klaar voor? Ik ben klaar. Zij heeft de langste benen van het parlement. De stelten van Sharon Gesthuizen. Zijn ongekend. Hou je bek, man! Godverdomme! Alles verpest je altijd! Ga door. Heel mooi. Tot zover. Zet hem maar weer even aan. Ja. Ja, zet hem nog maar één keer. Jezus! Zij heeft de langste benen van het parlement. De stelten van Sharon Gesthuizen. Vergeleken met die van haar lijken de mijne net die van muizen. En ik zou met liefde een keertje mezelf daartussen verhuizen. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat als dat geen mooie ode is, dan weet ik het ook dit niet. Dit is toch knap? Het is ook echt heel romantisch. Dit is zo uit de van onze bols. Ik vond dat die muizen, die zag ik niet aankomen. Nee, ja. Nee, ik ook niet. Maar het geeft niet, dat kenmerkt de ware dichter. Ah, ja, toch, het voelt wel lekker zo. Even dat is eruit. Toch even. Dat ja. Is ja. Goed, ik vind dat knap. Nou, dank u wel. Het is alsof die steen van je schouders gerold is. Nou, zullen we een stukje politiek doen? Aan de mensen toe? Ja, want het is gebeurd. Meneer Roemer heeft gesproken en hij zei... Den Haag is één slangenkuil, er wordt gelogen... en van kletspraatjes worden staatsgeheimen gemaakt. En geen wonder dat de kiezer niet meer wil kiezen. Nou, dat wisten we al, hoor. Ja, dat is waar. Ja. Nou, dan weten we het nu ook. Hè. Dus is dat het nieuwe beleid dan? Dat is... Hoe bedoel je nieuw beleid? Dus ja, dat is toch dus helemaal geen beleid? Nee, dat was ook een beetje waar ik heen wilde. Nee, dat is toch raar dat je vraagt, is dat nieuw beleid? Oh ja, sorry. Nee. Is er ook beleid eigenlijk? Je bedoelt of dit de toon is die de SP gaat. Ja, dat afbreken. Ja. Ja. Nou ja, goed. Het is natuurlijk wel in reactie op datgene wat we de afgelopen weken en maanden allemaal hebben meegemaakt met... ministers die opeens niet wisten dat er 1,8 miljoen telefoontjes werden afgeluisterd. En dan vervolgens daar de Amerikanen de schuld van gaven. En andere staatssecretarissen die helemaal niet wisten wat hun eigen diensten eigenlijk deden. Nee, dat is niet best, hè? Nou ja, goed, kijk. Als politicus kun je dan soms misschien nog meer begrip opbrengen dan de mensen in het land. Ik denk dat heel... Ja, ik weet niet. Ik ben op beide terreinen geen woordvoerder, maar... Dat mijn mailbox ontplofte met alle mailtjes van mensen die echt woest waren. Echt, ja, was ook een beetje verschrikkelijk. Maar ik heb toch ook wel weer goed nieuws voor de SP. Want, nou, ten eerste is slecht nieuws over de PvdA goed nieuws voor het hele land. Maar ook voor de SP. Oh, ja? Want de PvdA die dreigt Amsterdam te verliezen, Den Haag te verliezen, Utrecht. Rotterdam te verliezen. Maar Utrecht ook aan de SP. Dat las ik ook, ja. Jullie worden de grootste in Utrecht. Nou ja, goed, ik ben altijd een beetje voorzichtig met peilingen. Ja, ik ook, maar als de PvdA op zijn donder krijgt, dan vind ik het wel lekker om dat een paar keer te noemen, hoor. Ja, Dat snap ik. Oh, daar heb je zo'n natuurlijke afkeer van, hè, bij die partijen. Ja, u misschien wel, ik niet. Ik zou graag met u samenwerken. Dat is dan misschien riskant om dat tegen u te vertellen. Nou, ja, ik ben namelijk niet met u. Dat is niet riskant, dat is wel interessant. Want waarom zou u dat nou willen? U heeft toch gezien dat dat... Nou, dat we dan niet meer bij die verschrikkelijke TVD. Nee, dat is waar. Maar wat ga je dan toch krijgen? Want ik, om dat te zeggen, goh, wat een lekkere, betrouwbare partij is dat. Daar kunnen we op bouwen. Nou ja, luister, ik bedoel, kijk, we hadden afgelopen zaterdag congres en toen, ja, weet je, wij hebben dan natuurlijk ook wel onze eigen filmpjes, hè, een beetje propaganda. En dan zie je dus nog wat filmpjes waarin Diederik Samsom anderhalf jaar geleden zijn electoraat toespakt, dus de kiezers. Ja. En ja, toen was het toch echt links dan links, wat hij allemaal gevonden heeft. Ja, ja, those were the days. Nou. En hij ging van alles ongedaan maken, de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en de chronische handicapten. Marjet Hamer kwam er nog even overheen. Ja. Nou ja, dat was echt allemaal niet mis. Hè? Ongelooflijk, hè? Ja. Dus u denkt eigenlijk, als weet je, zo'n vrouwenredenering, het is een slechte man, maar als ik nou maar voor hem zorg, dan wordt hij wel weer lief. Nou, ik zie de Partij van de Arbeid niet echt als een man. Nou, de slechte vrouw, dan mag ook. Ben hartstikke... Een beetje een zuur wijf. Een beetje zo'n zure lesbisch wijf. Een beetje zuur lesbisch met overal schaamhaar die dan zegt... Van, ja, het is hartstikke leuk, want ik heb een hartstikke leuke Turkse supermarktje... en dan kan ik lekker ook boodschappen doen. Hartstikke leuk. Dus dat is, alle Turken zijn leuk. Ik ben even de draad. Ja, ik ook volledig. Nee, het ging er een beetje om. Wil je nou met iemand, met een man of een vrouw hebben? Te zijn natuurlijk. Ik wil alleen maar over links. Dat is het enige wat ik wil. Verder maakt het me niks uit. Alleen maar over links. Over links. Maar dat is wel tegen de partijlijn in. Nee. Oh, ja? Nee, toch? Jawel, want oma Emiel, die sluit niemand uit. Ja, dat is waar. Ja, maar nou, ja, dat is waar. Sluit er wel iemand uit. Wij sluiten wel iemand uit. Ja, Wilders. Maar voor de rest, u sluit alles uit behalve links. Nou, ik denk dat oma Emiel hier niet blij mee is. Ja. Maar we willen over links. Dat snap ik. Maar de vorige week, volgens mij, zoals Roland Verraak aan de lijn, die probeerde ook iets te ontfutselen over ditzelfde onderwerp. Maar die liet toch wel een beetje doorschemeren dat PvdA, dat hij dat ook niet zo erg vertrouwt. Nee, en die liet een beetje doorschemeren dat hij juist met de VVD wilde. Want daar hadden ze zo'n goede samenwerking mee in Brabant in Zuid-Holland. Ja. Dus jullie waren jullie allemaal lam op dat congres of zo? Dat jullie niet even hebben zitten babbelen met elkaar? Want er is geen lijn te... Maar waarom? De VVD kan toch ook over links? Als wij groot genoeg worden, dus sterker nog, de VVD gaat al over links. Die is links. Is dat zo? Ja, die is linkser dan de Partij van de Arbeid op dit moment. Ja. Dat was me nog niet opgevallen. Echt niet? Oh, wat grappig. Nee, ons wel dan. Maar ik was misschien ook gewoon heel erg onder de indruk nog steeds van dat gedicht van meneer. Dat begrijp ik best wel. Ja, dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Ik zou van de leg zou ik eerder denken dan. Maar goed, dat ben ik al jaren, ja. Oh, oké. Sorry. Stel eens een slimme vraag. Nou, probeer het. Nee, maar het was nog iets over Samson. Iets over Samson. Die werd, dat Roemer ook voor gezegd dat hij helemaal niet links is. We hebben het over links zijn. Nou, hij is helemaal niet links volgens de leider. Ja, misschien. Nee. Nee. Ik vind het wel... Ik vind het een warm gesprek. Ja, nee, het gaat er toch eens om dat mevrouw Gesterhuizen schijnt te denken dat zodra die PvdA nou maar verlost is van dat juk van die verschrikkelijke VVD, dat ze vanzelf weer bij de moederkerk thuiskomen en een linkse broeders in de armen vallen. Denkt u dat? Ik denk dat we met z'n allereerst een linkse meerderheid nodig hebben. Anders dan komt er ook geen coalitie over links. En dat geldt natuurlijk voor alle steden en dorpen ook. Dus ja, en als eerste is, hè, dat is, je wilt dat vast niet horen, maar als eerste is dan toch de kiezer aanzet op 19 maart. Ja, nee, precies. Daar hangt alles de kiezers aan zitten. Nou ja, daar waren we gebleven. Want Roemer, die zei ze eigenlijk zoveel als... Ik snap het dat jullie niet gaan stemmen, want het is één grote teringbende in Den Haag. En het is bedrog en leugens wat de klok slaat. Ja. Wat is dan de reden waarom we dan moeten gaan stemmen? En waarom zijn jullie dan wel betrouwbaar? Want blijkbaar niemand anders. Dat heb ik niet gezegd. Ik wil niet zeggen dat er niemand anders betaalbaar is. Ik weet alleen wel dat als je hele gekke coalities sluit, zoals het uiterst links en uiterst rechts met elkaar, dan krijg je wel een beetje een soort mengelmoes waar uiteindelijk niemand zich echt meer in herkent. En daar voegen zich ook nog een heleboel andere partijen plotseling maar bij en zo. Mevrouw Gesterhuizen zit weer tegen partijbeleid in. Want de provinciale... Mag Gesterhuizen misschien? Nee, de provinciale staten van Zuid-Holland en Brabant werkt de SP samen met het CDA en de VVD. Ja, ja. Dat klopt. Ja, en u zegt net dat het niet kan. Nou, dat gebeurt al. Nou, ja. Ja, ja. Nou. En dat meneer Verraak, uw collega, zei van de week dat het juist een perfecte samenwerking is. Nou, dat... Daar is wel behoorlijk hard gewerkt ook hoor, om daar een goede coalitie... Maar, elk huwelijk is een zwaar huwelijk, Jan, dat weet u toch wel? Maar, dat hoeft helemaal niet, je kan een hele leuke huwelijk hebben. Ja, je hebt ook helemaal geen leuke huwelijk. Dat klinkt een beetje flauw, maar veel mensen realiseren zich natuurlijk wel. Kijk, de provincie gaat over een heel beperkt aantal onderwerpen. Ja, is waar ook. Bent u getrouwd trouwens? Waarom? Of u getrouwd bent? Nee. Oh. Nee, ik ben niet getrouwd. Heel verstandig. Heeft u ook geen zwaar huwelijk? Dat vroeg u de vorige keer ook al. Ja, maar, het kan toch van alles gebeuren in de tussentijd? Ja, we willen het gewoon graag weten. Nee, nog steeds niet. Nee, maar hoe lukt het u wel om een coalitie te vormen met rechtse partijen en dan kennelijk toch de eigen identiteit te behouden? Want misschien kan Samson daar wat van leren. Ja, dat zou kunnen. Leg eens uit. Je moet allereerst in wat voor campagne je ook voert, moet je goed kijken of je datgene wat je hebt beweerd en hebt geroepen in de campagne, of je dat überhaupt wel waar kunt maken. Ja, daarom. En of je dat ook waar kunt maken samen met elkaar. Nou ja, daar zijn ze in Zuid-Holland er wel in geslaagd. Daar hebben ze elkaar gevonden in een aantal gemeenschappelijke standpunten. En ja, wat ik heb gezien op landelijk niveau tussen CVD en PvdA is dat ze eigenlijk op vrijwel alle terreinen totaal tegengestelde standpunten hadden. En de boel een beetje hebben gedeeld. Ja. Nou, ik ben daar voor wat betreft mijn eigen woordvoerderschap in staat en heel erg ongelukkig mee. Maar mevrouw Karaboulou, die collega van mij, die u ongetwijfeld ook kent. Ja, ja, zeker. Wat een heerlijke meid, zeg, is dat. Die had de afgelopen 2 weken het helemaal voor de kiezer met de wet van werken en allemaal. Ja, ja, precies. Ja, dus ja. Dat op sociale zaken is het helemaal. Ja. Dus nou, eigenlijk zegt u geen compromissenbende. Je redt het of je redt het niet, en anders ga je niet met elkaar in zee. Zo moet het. Dat denk ik. Nou, hartstikke leuk. Ik vind het toch een heldere standpunt. Ja, dat is toch fijn. Ja. Sharon, mag ik je hartelijk bedanken voor al je wijsheid? Ja. En als u nou nog een klein gedichtje voor Jan hebt. Ik wil u ook heel erg bedanken. Geen enkel probleem. Graag gedaan. Met heel veel warmte ook. Ja. Dan moet ik een gedichtje oplezen. Nou ja, nee. Als u, mocht u misschien in de tussentijd iets terugbedacht hebben, dan kan dat nog even. Ik heb wat. Maar het ruimt niet. Nou, kom maar. Laten we een hond nemen. Om naar het strand te gaan. Ik vind het echt zo mooi. En Jan zit met tranen in zijn ogen. Ja, ik heb de pest aan honden namelijk. Jan haat honden, is allergisch. Ik ben allergisch ervoor. Nou ja, goed. In ieder geval hartelijk dank en tot snel. Goed zo. Dan mevrouw Gesthuizen. Dag. Het Haags geluid. Ja, zo was het lijkenstapel op het Maidanplein. En zo is de president op de vlucht. En regeren de betogers het land. Wat gebeurt er toch allemaal in de Oekraïne? En loopt het uit de hand met de Rus? We vragen het Jeroen Akkermans van RTL Nieuws te Kiev. Hele goede nacht, Oekraïne-kenner Jeroen Akkermans. Oekraïne wilde naar de EU, maar dat vond Poetin niet goed. En toen was de president Janukovic, die boog het hoofd voor Poetin. Daar was de bevolking het er niet mee eens. Nou is Janukovic weg en regeert de oppositie, of niet? En hoe zit het eigenlijk? Hoe zit het eigenlijk? Ja, dat weten volgens mij de Oekraïners zelf ook niet meer helemaal. Het conflict is wel zo ingewikkeld en er zijn zoveel tegenstrijdige belangen, dat het ontzettend moeilijk is om te zeggen van, dat is de goede partij en dat is de slechte partij. Ik kan me ook voorstellen dat de Russen, die hebben het er moeilijk mee met wat er gebeurd is. Er was een akkoord op tafel. Met de EU, waarin was vastgelegd dat er een presidentsverkiezingen zouden komen tot maximaal december. Nou, daar konden de Russen dan wel enigszins nog mee leven. En dan de volgende dag wordt de president afgezet. Yeah. Ja, het is inderdaad een democratisch gekozen president. Sterker nog, de OESCE, die heeft ook nog gezegd van dat het in 4 jaar geleden dat er netjes verlopen verkiezingen waren geweest. Dus, ja, het is niet zo makkelijk. Het is niet zo makkelijk van dat we zeggen van, nou, dat is de goede partij en dat is de slechte partij. Maar het is wel ontzettend sneu voor dit land. Het zal je regering maar zijn. Het zal je president maar zijn. Ik ben altijd ontzettend blij met alle dingen die we bereikt hebben in Nederland en in Duitsland. Daar zouden ze hier hun handen voor dichtknijpen. Hey, maar Jeroen, je bent nu in Kiev. Ja, dat heb je goed. Ja, maar er wordt helemaal niet meer geschoten of gedaan of gegooid daar? Nee, volg je het nieuws niet? Ja, natuurlijk wel, maar het is wel leuk dat jij het zegt, omdat je in Kiev zit. Ik kan ook de krant voorlezen, dat is ook zo saai. Nou, ja, nee. Het is stil op straat. Als je de krant had gelezen, dan had je geweten dat er op dit moment niet geschoten wordt. Ja, dat weet ik ook wel. Maar dat, oh, je weet het wel. Maar dat is wel nou, leuk dat je dan uitgebreid zegt, nee, het is hier een stuk rustiger. Ja, maar dat, dan, heb je, dan hoef je dat gesprek niet meer met me te voeren. Oh, dan ga je het gewoon zelf zeggen. Nee, ja, precies. Dus, daarom doen we het gewoon nog een keer. En als jij dan zegt, nou, klopt, Jan, dan wordt niet meer geschoten. Daar komt hij. Nou, Jeroen, wordt er nog, je zit in Kiev, wordt er nu geschoten nog? Je weet het antwoord al, Jan. Nee. Shit. Nee, Jan, dat is heel goed. Dat is, dat, want, nee, maar ik wil even wat vragen. Ja, doe maar. Ja. Dat is dan maar een serieuze vraag. Even een serieuze vraag. Ja. Kan dat nog? Ja, ja, nee, dat gaat nog wel. De Olympische Spelen zijn afgerond. Poetin die heeft een veer of 329 in de bibs gekregen. Laat hij morgen de tanks, of tenminste vandaag nog, de tanks Oekraïne binnenrollen? Nee. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Maar hij heeft zichzelf uitgesproken tegen het delen van Oekraïne zelfs. Hè? Dat was toch wel opmerkelijk. En Merkel trouwens. Sorry? Dat hij zich heeft uitgesproken tegen het delen van de Oekraïne. Want er is nu ook nog wat ding dat het oosten en het zuiden is een soort van de Krim. Hè? Dat zijn wat Rusland-gezinde provincies. Dat andere deel, waar Kiev dan ook grotendeels in ligt, is eigenlijk meer op de EU georiënteerd. Ja. Kijken we nog tegen een splitsing aan, denk jij? Of... Nou ja, het feit van dat het niet is uitgesloten is zeer bedreigend voor de stabiliteit van dit land. Het oosten erkent niet de beslissingen die nu door het parlement in het westen zijn genomen. Nee, want er is daar een soort... Want de president die op dit moment naar het oosten is gevlucht, tenminste dat denken we, want op dit moment weten we niet eens waar die uithangt, die president, wat de president zegt, wordt weer niet door het westen erkend. Ja, nou, lekker zo. We hebben nu eigenlijk te maken met twee machten die zeggen van dat ze nog steeds het voor het zeggen hebben. Ja, want in het oosten zit ook een soort congres is daar gaande van lokale overheden, waar nu uiteindelijk ook mensen uit Kiev heen zijn, in Kharkov. Hè. En daar zeggen ze eigenlijk nou, min of meer hangen de hele situatie, beslissen we hier op lokaal niveau wel wat goed voor ons is. Toch? Ja, en kijk, dat is natuurlijk ook, het is ook een immens land, hè, vergis je niet. Dus de banden tussen Kharkov en Kiev, die zijn wat losser dan tussen, laten we zeggen, Amsterdam en Den Haag. Ja, dat is wel waar. Het is een enorm land met heel veel verschillende deelbelangen. En het oosten is gewoon meer op het Rusland georiënteerd. Het westen is meer op de EU georiënteerd. En dat maakt het ontzettend moeilijk om hier een eenheid te vormen. Kijk alleen naar de Krim. Daar ligt de Zwarte Zeevloot. Die wordt deels door de Oekraïne en deels door Rusland wordt die gevoerd. Dat is problemen die bijna niet op te lossen zijn. En er is nu van bepaald om dat voorlopig nog aan te houden, de Zwarte Zeevloot, zoals het op dit moment is samengesteld. Maar ja, dat zijn splijtswammen in de samenleving. Hey Jeroen, even het volgende. Wat vind jij van de rol van de EU? Die vind ik ook ontzettend lastig. Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van de diplomaten in Brussel sta. Kijk, één ding wat buiten alle zaken staat, en dat is wat mij betreft, het is geen rechtsstaat. Oekraïne is een zeer onrechtvaardig land. Als jij hier een rijke man bent geworden en je hebt een paar van je bodyguards om je heen staan, ja, dan kun jij uiteindelijk, als jij dan zegt van tegen een bepaalde ondernemer die het goed gedaan heeft, van ik neem jouw zaak nu over voor een luttel bedrag, en je zegt van nou nee, dat kan niet en ik stap naar de rechter, dan heb je uiteindelijk misschien bij de rechter geen poot om op te staan. Yeah. Er is hier geen onafhankelijke rechtspraak. Als jij ergens flink veel geld betaalt, dan kun jij een rechter in je zak krijgen. Dat maakt het voor mensen natuurlijk ook... De vertrouwen bestaat hier eigenlijk niet. Nee, dat maakt het heel erg moeilijk om... De EU die heeft nogal geroeptoeterd van... wij staan achter de demonstranten. Maar ja goed, er lopen ook fascisten daar rond met SS-tekens om hun arm. Ja. Ik bedoel, achter wie zijn die demonstranten precies? Er zijn rechtsradicalen inderdaad. De Swoboda-partij, ja, dat is een partij die eigenlijk gewoon een nationaal Oekraïne wil. En een nationaal Oekraïne wil betekent zonder buitenlanders en zonder Joden. En daar is nu een soort van pact met de duivel mee gesloten om in elk geval maar de president eruit te werken. Nu is de president eruit. Nou, hoeveel eenheid bestaat er dan nog tussen de oppositie? Ja. Gisteren komt Timoshenko binnen in haar rolstoel. Ja, die oreert voor 20 minuten. Maar ook zij is natuurlijk iemand met een, laten we zeggen, een verleden. Ja, zij heeft ook de boel bij elkaar gejat. Nou ja, toen ze nog bruine haar had, is zij op een, ook niet helemaal frisse manier rijk geworden. Met video's en videotheken. Dat hebben we het over begin jaren 90. En ook de gasdeal die zij heeft afgesloten met Rusland, daar is heel veel op aan te merken. Maar dat is ook weer geen reden om dan daarom ook maar haar in de gevangenis te stoppen. Zoals de huidige rechtspraak en de huidige jurisprudentie mogelijk heeft gemaakt. Jeroen, nog één vraagje. Wat mij wel opviel, is dat u allemaal heel bloederig en akelig geweest op het plein en ook elders in het land. Maar het lijkt toch een heel klein beetje op alsof men toch in ieder geval aan het proberen is om het verder zonder al te veel bloedvergieten en narigheid te regelen. Mensen lijken opmerkelijk genegen om het... Ja? Ja. Dat is ook maar goed ook. Nou ja, kijk, we hebben dit soort scènes ook gezien in Libië. Dat er bij een despoot van Gaddafi naar binnen is gekomen en meteen de hele boel kort en klein is geslagen. Overal waar ik hier kom, of dat nou bij het presidentieel paleis is of bij de residentie van de president. Er is nog een bepaalde orde. En er is niet een soort van bijltjesdag tot op heden geweest. Behalve Leninbeelden. Die leven niet meer. Hè. Nee. En dat was misschien ook eigenlijk wel hoog tijd. Hey, en nu heeft Poetin de ambassadeur teruggeroepen. Zegt dat nog wat? Wat zegt dat? In zoverre van... het spel is nog lang niet gespeeld. Alleen ik vermoed niet dat dat via de loop van de tank gespeeld gaat worden. Maar via de gaspijpleidingen, via diplomatieke maatregelen. Ja, want in Brussel zeggen ze ineens... nu ook gewoon, er moet geld heen. In Brussel zeggen ze nu ook, er moet geld heen. Ja, 20 miljard hebben ze daar. Ja. Het land is blut. Ja. Dus, maar wordt het nou opbieden tegen elkaar? Wordt het nou gewoon wij bieden meer dan de Russen? Want wij willen er helemaal geen geld naartoe sturen. Nee, en het is ook een groot probleem. Maar dit is een in corrupt land. Dus op het moment dat je je geld in gaat pompen, dan weet je zeker van dat er een gedeelte van via de sluizen... Maar dat doen we bij Griekenland toch ook? Of naar Nederland belandt. Want ja, ook de heer Alexander Janukovic, de zoon van... een geboren tandarts, maar inmiddels een van de rijkste mannen van Oekraïne. Ja, die is dankzij de connecties van zijn vader, is die stinkend rijk geworden. En heeft onder andere een brievenbusfirma in Den Haag. Net als Achmetov met zijn Medinvest firma. Er is ook wel het een en ander over geschreven in de media. Maar is daar nou echt een ophef over? Ik geloof het nauwelijks. Niet erg. Nee, niet bepaald. Jeroen, onmogelijke vraag tot slot. Waar gaat dit, schat jij, in heen? Wat voor scenario krijgen we? Nou ja, het is allemaal nog ontzettend vers. Men is zich nu aan het hergroeperen. En je moet het echt met een pincet aanpakken, dit enorme probleem. Dus kan je nagaan hoe lang dit nog gaat duren. Want op het moment dat je inderdaad op dit moment iets het verkeerd doet, dan vliegt de vlam in de pan. En kan het zomaar zijn van dat inderdaad de tanks dan gaan rollen. Ik denk dat een van de grote helden op dit moment is geweest, afgezien van al die demonstranten op de Maidan, maar ook de legerleider. De legerleider heeft gezegd, wij houden ons afzijdig in dit conflict. Vorige week is een van de laatste beslissingen van de president geweest om de legerleider te ontslaan. He, omdat hij niet bereid was om in te grijpen. Nou, het is er gelukkig uiteindelijk toch niet van gekomen dat de tanks hier in Kiev kwamen binnenrollen. Want dan was het echt het hek van de dam geweest. Dan waren er geen 100 doden, maar duizenden gevallen. Ze hebben nog geen nieuwe premier gekozen. Daar was iedere dag wel sprake van. Wie gaat het worden, denk je? Nou, it's anyone's guess. Het belangrijkste vraag eigenlijk is ook eens niet zozeer wat de overgangsregering gaat doen. Want ja, die kunnen uiteindelijk ook niet zo heel veel beslissen. Hè? Maar wat is de volgende stap? Wie gaat de presidentskandidaat worden? Gaat dat Timoshenko worden? Ja, dat is een dame met een verleden. Klitschko is een man die nauwelijks bestuurlijke ervaring heeft. Nou, de Swaboda-leider, ja, dat is een antisemiet. Dan hebben we meneer Poroshenko nog. Oekraïne heeft een Mandela nodig en die hebben ze hier niet. En dat is het land wel gegund, want het is een prachtig land met een mooi volk. Nou, Jeroen, hartstikke bedankt. En veel succes daar in Kiev. Kijk een beetje uit, zeggen we altijd. Ja, maar dan wordt niet meer geschoten. Nee, maar je toch, weet toch kijk maar toch een beetje uit. Ja, kijk toch maar een beetje uit. Doen we. Oké. Okay. Okay. Dag, bedankt. Dankjewel. Dag. Echte Jannen. De liefdespanter deed een dag zonder mobiel. Dagboek van de liefdespanter. Gisteren was het mobielloze zondag. De mensen hadden gevraagd of ik wilde meedoen en ik dacht waarom niet. En daarom stond mijn telefoon gisteren dus uit. Nou ja, op standby. Volgens initiatiefnemers was het experiment bedoeld om de mensen te wijzen op het bestaan buiten het mobieltje. Om weer eens echte dingen te doen met echte mensen zonder nou weer onmiddellijk naar het telefoontje te grijpen. Om te kijken of er nog iets was gebeurd op de Twitter of een fotootje te delen van het eerste echte mensenmoment sinds maanden. Nou, u popelt vast om te weten hoe het was. Er belde niemand, dus dat was makkelijk. Twitter en Facebook heb ik ook op mijn laptop, dus dat gemis was ook nog wel te dragen. WhatsApp en Telegram, daar moest ik even afblijven. Maar daar bleek zojuist, toen ik even keek, weinig meer dan de gebruikelijke bootycalls en de sneeuwjolijt van de gezinsfamilie op te staan. Ik heb vandaag mobielloos gewerkt, ik ben mobielloos naar het voetballen geweest. Ik heb een mobielloos Chinees gegeten met mijn zoon en ik heb mobielloos zitten wachten tot de uitzending van Echte Janne begon. Is het een louterende ervaring geweest? Nou, nee. Zijn er mensen heel boos op me? Nou, dat zou dan mijn vader hebben moeten zijn, want die was gisteren jarig en die had het dus eigenlijk zonder belletje van zijn liefste zoon moeten doen. Maar speciaal voor hem heb ik dan ook de huistelefoon uit de mottenballen gehaald en de landlijn deed het nog. Nou, dat was meteen het meest opzienbarende dat mijn mobieloze zondag had te bieden. Dagboek van mijn liefdespanter. Nou Jan, dat doe je ook geen tweede keer. Nee. Laat maar lekker aan die shit. Wat een onzin zeg. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dan zo'n iPhone, weet je, waar je er gewoon alles op doet. Hip, ja. En ik laat hem nu af en toe even thuis. Maar het voelt toch niet goed? Nee, nou ja, dat ding is zo geïntegreerd in mijn bestaan dat ik het niet eens meer merk, joh. Maar wat ik wel heb, en dat vind ik wel een beetje een probleem, is dat ik me ook niet meer kan vermaken zonder dat ding. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, maar ik maak me wel een beetje zorgen over je nu. Nou, dat ik er is bijvoorbeeld tijd geweest dat jij je nog prima kon vermaken zonder dat ding. Dat moet je toch niet zeggen op de radio? Sorry. Nou, vorige week waren we hem eigenlijk bijna vergeten. En meteen schijnt de zon weer. Het begint erop te lijken dat Gerrit Vossers zelf de oorzaak is van de warmste en natste winter in 300 jaar. Een hele goede dag, noodweer Gerrit Vossers. Ja, ook goede nacht, jongens. Hey Gerritje! Ja? Ik moet eerlijk zeggen, vorige week waren we inderdaad wel een beetje vergeten. Maar het was wel meteen mooi weer. Ja, en hoepen de poep zit op de stoep, daar was het zonnetje. Ja. Hoe kon dat dan gewoon, Gerrit? Want je zei namelijk dat het al zou blijven regenen tot halverwege juni. Ja, dat zeggen jullie. Nee, dat zei jij. Ja, hallo zeg. Dat zei jij. Wie is hier naar de weerman? Jij of wij? Ja, nee, ik heb niet gezegd dat half juni. Nou ja, maar wel heel lang. Een dichterlijke overdrijving. Ja, nee. Het is pas februari, hè? Het is nu al zonnig. Daarom. Nee. Maar Gerrit. Ja? Betekent dat we dit een mooie zomer krijgen? Dit weer? Dat zegt niks van de zomer. Nee. Je kan wel vast wat wennen aan de kleding die nu gedragen wordt. Dat gaat dan wel richting de zomer. Maar dat zegt niks van de temperaturen in de zomer. Nou, we horen wel dat er echt een extreem hete zomer aan zit te komen. Bloedheet. Ja. Jij moet nog maar zien. We moeten nog maar eens contact houden. Maar dat zijn allemaal van die dingen. Je weet toch ook niet wat je volgende week maandag al doet, of wel? Ja, ik weet toevallig, ik kan het niet hard op de radio zeggen, maar ik weet wel wat ik volgende week maandag doe al. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het ook. En jij mag het ook niet hard op de radio zitten. Ik kan het ook niet, want er luisteren verschillende mensen dit programma. Ja. Maar ik weet wat ik volgende week maandag doe. Ik zou je vertellen, het is tussen 2 en 4. Zo kort? Ik heb een vluggertje. Ik heb een dubbele afspraak. na dit programma dus, volgende week dan? Nee, 2 en 4 in de middag. Eerst even uitslapen, Gerrit. Oh. Smiddags. Ja, ik heb altijd energie voor nodig, hè? Ja. Ik weet dat jij gewoon een beetje. Nou goed. Nee, gewoon deur. Ja, jij gewoon deur. Ja, je hebt gelijk ook al. Waarom niet, joh? Hey, maar ga het even serieus even over dat weer. Ja. Kunnen we nou geen enkele manier voor een winter meer verwachten? Nee, we hebben vandaag wordt het alweer een graad of 14 in het zuiden van het land. En morgen en overmorgen hebben we ook nog wel redelijk hoge temperatuur. Alleen richting volgende week, het carnavalsweekend, hebben we tijdelijk wel even noordenwind. Zal het ietsjes kouder aanvoelen, maar het wordt nog wel 10 graden. Maar nee, winter. Kan gewoon in je boerenkiel, doe je eigen carnaval ook of niet? Ja. Want eigenlijk mogen we jou volgende week niet bellen omdat je dan lam bent op carnaval, toch? Nee, je mag best wel bellen, maar dat wordt niet opgenomen. Ah, Gerrit. Nee. Echt niet? Nee, dat kan ik niet maken. Hoezo kan je het niet maken? Ik wil niet de tweede Nederlander worden naar Erika Terpstra. Maar Gerrit, ze verstaan je nu ook niet. Nee. En bovendien, wij denken toch al dat jullie daar in het zuiden en het oosten de hele tijd knetter lam zijn met carnaval. Dus ja, bedoel... Nee, maar dat is gewoon mijn vrije dag en dan wil ik gewoon eventjes lekker relaxen en niet s'nachts wakker gebeld worden door een paar Jannen. Nee, oké. Okay, nou, hey, je hebt met Jongvee lekker buiten mogen spelen vandaag? Nee, Jongvee is nog binnen, maar er staat nog geen gras in de weide, dus daar zit het nog niet in. We gaan vandaag nog wel poeprijden om het gras een beetje op te peppen, dat het wat gaat. Dat mag toch niet meer? Je mag toch niet meer met gier strooien? Jawel, dat mag wel. Dat is toch heel slecht voor het milieu? Nee. Het stinkt in ieder geval wel een uur in de wind. Dat vinden ze. Ja, nou, hey Gerrit, wat ben je van de week nog door het hoofd schoot? Wat is nou eigenlijk goed weer voor boeren? Want je hoort altijd, elk seizoen, bij elk weertype, dat het slecht is voor de boeren. Maar even wachten. Dus jij zit, niks te doen. Ja. En dan schiet opeens door jouw hoofd. Ja. Wat is nou eigenlijk goed weer voor de boeren? Ik denk vaak aan Gerrit. Wordt het niet tijd voor een baan? Ja, dat is wel leuk. Als nee, ik wil geen baan meer. Ik heb net, ik wil geen baan meer. Nee. Niet zo één. Ik heb er al één. Hier, daar geef ik alles voor. Dus zit ik de hele week zit ik te denken... Gerrit Vossers of Leo Driessen of Sharon Gesthuis. Weet je wel, de hele week ben ik nou mee bezig. Gerrit, kun je kort en bondig antwoord geven op deze waardeloze vraag? Heb je zelf een leukere vraag? Wat goed. Nee, het is wel goed weer voor de boeren. Nou, perfect. Nou, bedankt. Ja. Het bestaat dus. Het is goed weer voor de boeren. Ja, je had verwacht dat het niet zou bestaan. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja, het is wel heel sporadisch. Het is of te warm, het is of te nat, of het is te koud. Het is nooit goed voor de boeren. Dit is goed voor de boeren. Ja, dit is goed voor de boeren. Hebben we het vandaag gemerkt? Jongelui, mensen, lieverds die het weer vandaag gezien hebben. Dit was nou goed weer voor de boeren. Fijn. Ja. Ja, niemand is hier geïnteresseerd in. Oh nee? Nee. Ik denk dat er een heleboel closetboerenvolgers zijn in Nederland. Ik denk dat alle boeren al liggen te maffen, behalve Gerrit Vossers. En dat voor de rest van Nederland denkt van ja, wat zou mij een worstwezen vinden? Nou, ik moet zeggen jongens, ze zijn de vuilbakken s'nachts. Waarom? Ook in de Achterhoek, want ik kreeg nog wel een beetje reacties op de Jannentaal. En wat zijn die reacties meestal? Wel. Ja, maar die s'nachts dan nog zo laat uiten of zo vroeg uiten. En dan kun je dan s'morgens er wel weer uitkomen en allemaal van die dingetjes, hè. Zeggen ze iets vaak, wat een ontzettend leuke jongen zijn dat die twee Jannen. Dat ze jou ook elke week bellen. Ja, het is in alle positiviteit, dat snap je wel. Hé, maar kom je er eigenlijk wel goed uit als je zo laat naar bed gaat? Maandagochtend is dan nou wel de zwaarste ochtend sinds jullie me bellen. Ja. Maar heb je geen knecht dan? Nee. En een vrouw heb je toch? Ja, wel een vrouw, ja. Ik kan je wel buiten zeggen, ga je toch even het jongvee voeren geven? Ja, dat zou kunnen, ja. Maar mevrouw staat veel in de keuken. En vrouwen die horen eigenlijk ook een beetje in de keuken, hè. Die hebben kleine voeten, dus die kunnen ook dichter bij het aardig staan. En dan, die zijn er eigenlijk gewoon voor opgeleid. Wij nemen afstand van deze werkelijk walgelijk seksistische stelling. Oh, ik helemaal niet. Ik vind dat Gerrit groot gelijk heeft. Alleen het is jammer dat mannen beter kunnen koken dan die wijf. Ja, maar dat is wel zo. Je hebt ook hele kleine voetjes. Weet je wie grote voeten heeft? Nou? De kabouter. Ja, dat is echt niet normaal, Gerrit. We hebben hier de kabouter, hè? Die zit hier achter het glas. Weet je, die komt bij jou uit de buurt vandaan, hè? Die is die is 1,44 meter, denk ik. 1,12 meter. 12. En die heeft een paar poten, joh. Niet normaal. Maar 47. Ja, één voordeel en flikker nooit om. Die hebben ze in de Achterhoek weggestuurd, want die liep alles kapot. Oh ja, die liep alles kapot. Ja. Nou, heb je nog een spreuk? Nou zitten wij ermee. Heb je nog een spreuk? Ja, ik heb maar een beetje iets met carnaval te maken. Oh, leuk. Of is dat niet leuk? Ja, nee. Ja, dat is niet leuk, maar doe maar wel. Ja? Even kijken, waar stond je? Nou, zo grappig is niet. Minder is mijn feestneus. Nee. Dat is wel een goede met carnaval, want daarom doen ze het ook een paar dagen. Half bezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen. Ja, dat heeft dan niks met het weer te maken? Nee, wel met carnaval. Ja, met carnaval heb ik dat... Nee. Goed? Nee. Ja, ik zit ook inderdaad te denken, wat is daar de meteorologische vertaling van? Wat moeten we hier aan het opsteken? Niets met het weer te maken. Nee. Half bezopen, dat is druilerig weer. Ja. Is er gebrek aan doorzettingsvermogen, je moet gewoon wachten tot het weer mooi weer wordt. Ja, dan komt de beu niet echt over, denk ik. Ja, precies. Misschien moet je, heb je op die spreuken ook op je site staan eigenlijk? Nee, nee. Maar misschien moet je dat doen, dat is leuk voor de mensen. Ja, misschien wel. Nou, ik zou deze dan even overslaan. Ja, precies. Ja, dan sla ik deze over. Hé, hey, Gerrit, mag ik je ontzettend bedanken. En tot volgende week, want we bellen je toch, hoe lam je ook bent. Auwe! Doei! Goed gaan, jongens. Goed. Hey. Oh, de naneuk. Mag ik? Ik vond het mooiste moment toch wel jouw improviseerde gedicht voor Sharon Gesthuizen. Weet je nog waar het over ging? Nee, joh, al lang jij al niet met meer. Benen als een muis tussen die van haar ging liggen. Het was echt, ik vond het prachtig. Ja, nou goed, je bent ook gedurfd, met talent. En ik schaam me daar niet voor. Nee, maar je schaamt je ook niet voor je botte driften. Dat vind ik ook wel goed. Dat is ook wel fijn. Hey, trouwens, volgende week kunnen we nog niet vertellen wie er komt. En dat heeft met bewaking te maken, ja, Jan. We zijn gevraagd door diegene om niet te melden dat hij komt. Omdat er dan mogelijk mensen zijn die hem willen omleggen. Nee, en wat we wel gaan doen is pizza kapsalon eten vanwege de Oompa Loompa en zijn verjaardag. Nee, ik denk dat ze geen pizza kapsalon wordt, maar schnitzel. Want ze is Oostenrijkse, half Oostenrijkse. En schnitzeldeskundige. Dus ik verwacht twee klamme witte bammetjes met ertussen een massieve schnitzel. Ah, heerlijk. Met knoflooksaus. Ik kijk wel uit naar volgende week. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jannen voor deze week. Leuke vrouw die Cora. Ja, enige meid. Volgens mij kan ze heel goed zien. Ze is zakenkundig ook. Tot ziens. Tot volgende week. Tot doei. Echte Jannen. Tot zover Echte Jannen. Echte Jannen. Zij heeft de langste benen van het parlement. De stelten van Sharon Gersthuizen. Vergeleken met die van haar lijken de mijne net die van muizen. En ik zou met liefde een keertje mezelf daartussen verhuizen.